uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag en welkom vanuit Rotterdam. De komende twee uur WNL in de kantine. Het is hier zonnig en het belooft ook een zonnige uitzending te worden. Waar we ook stil gaan staan bij een mijlpaal. Jawel, want iemand aan tafel wordt binnenkort 80 jaar. Dat is niet niks. De man luistert naar Barry Stevens en hoe leuk, hij zit ook aan tafel. Zou je niet verbazen? Het is echt zo. Nu, het nieuws van 5 uur. Jennifer Okkeloen. Dit jaar zijn al meer dan 10.000 migranten het kanaal naar Groot-Brittannië overgestoken. En dat is een recordaantal. De meeste komen uit Afghanistan, Iran of Turkije. De regering van premier Sunak zegt er alles aan te doen om de stroom bootvluchtelingen te stoppen. Vorige maand werd een omstreden wet aangenomen waardoor illegale migranten per vliegtuig naar Rwanda kunnen worden uitgezet. Maar vanwege juridische problemen kunnen er volgens Sunak geen vluchten vertrekken voor de parlementsverkiezingen op 4 juli. Een oud-verpleegkundige van het Wilhelmina-ziekenhuis in Assen begint een tuchtprocedure tegen GGZ Drenthe. Dat zegt hij in de Volkskrant. Hij werd ervan verdacht dat hij tijdens de coronapandemie 20 patiënten had gedood. Volgens het Openbaar Ministerie was er te weinig bewijs en de zaak werd ingetrokken. De man was in behandeling bij GGZ Drenthe. Die gaf de zaak door aan het Wilhelmina ziekenhuis. Zijn advocaat legt uit waarom ze nu een tuchtprocedure beginnen. In eerste plaats voor hemzelf, want hij wil zijn naam gezuiverd zien. Want het Openbaar Ministerie heeft nog steeds in uitlating een zweem van verdenking laten bestaan. En in de tweede plaats vinden wij dat er een slecht signaal van uitgaat. Toekomstige gevallen, iemand met mentale problemen zal niet snel naar de GGZ stappen als hij weet van morgen ligt het bij de politie. In België zijn bij een botsing tussen een touringcar en een Nederlandse auto 5 mensen gewond geraakt. De auto werd van achteren geraakt en botste tegen betonblokken. De 5 gewonden zaten allemaal in de Nederlandse auto en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk evacueert Franse toeristen van de eilandengroep Nieuw-Caledonië. De afgelopen week vielen daar meerdere doden door hevige rellen. De inheemse bevolking is woedend op plannen waardoor meer Fransen stemrecht krijgen op de eilanden. Op de wereldkampioenschappen para-atletiek heeft Marlène van Ganzenwinkel goud gewonnen. Ze liep in de finale een wereldrecord op de 200 meter. VVD-leden steunen partijleider Jesse Goes en de fractie in de keus om met PVV, NSC en BBB een coalitie te vormen. Maar op het partijcongres waren er vanmiddag ook leden die hun zorgen uiten over het coalitieakkoord. Jesse Goes vroeg hen om vertrouwen en gaf toe dat er in het akkoord punten staan waarover de fractie minder enthousiast is. Toch zijn er volgens haar de belangrijkste punten binnengehaald, zoals investeringen in defensie en steun aan Oekraïne. Nu er een onderhandelingsakkoord ligt, zal de VVD meer eigen ideeën inbrengen, zei Jesse Goes. De één na laatste etappe van de Giro d'Italia zit er bijna op, met nog steeds Pogacar op kop. Joris van den Berg, wie zit er nog achter hem? Ja, de rest, de nummers 2, 3, 4 en 5 zitten op 2 minuten 13 seconden achter Pogacar. Pogi in het roze. Hij steekt de hand nu al op naar het publiek. Gaat zijn 6e ritzegen boeken hier. Moet nog 4 kilometer. Hij is al 30 kilometer aan het dalen naar de laatste beklimmingen van deze Giro. Hier en daar ergens die zich aan het publiek vandaag. Dat doet hij al verschillende maanden. Hij is lekker fel bezig. Hij zit prachtig op dat roze fietsje van hem. Luistert nog even naar wat de ploegleider te zeggen heeft. En wij maken ons kleine zorgen om Tijmen Arendsman. Want die zit wat verderop in de wedstrijd. Maar het gaat niet zo slecht worden dat hij zijn 6e plaats gaat verspelen in deze Giro. Nu kijken we naar Pogacar. Die moet nog 4 kilometer. Dan pakt hij ritzegen 6. En die Giro, ja, die heeft hij al lang gewonnen. Joris, dankjewel. En de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco zit erop. Het was een spannende strijd op het krappe stratencircuit. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, hoe ziet het speelveld er morgen uit? Het speelveld is verrassend, want Verstappen niet op pole position. Dat is tegenwoordig breaking news. Dat is de eerste keer dit jaar dat het hem niet lukt. En het is zijn eigen schuld, of misschien wel de schuld van zijn auto. Hij zegt, ik gleed alle kanten op. Hij mist bocht 1 in de laatste kwalificatieronde. Hij had eigenlijk maar 1 of misschien 2 tienden nodig om de snelste te zijn, maar maakte een fout. En die is duur in Monaco, want hij start vanaf de 3e rij, vanaf de 6e plek morgen, op een circuit waarvan je weet, als je daar niet vooraan start, win je hem normaal gesproken nooit, tenzij er een mirakel gebeurt. Het thuispubliek heeft gekregen waar op gehoopt werd. Charles Leclerc in de Ferrari, de snelste. Dat is de coureur die is geboren en getogen, opgegroeid in Monaco. Vroeger met de bus naar school en nu met de Ferrari, de allersnelste. En morgen op de plek waar je de Grand Prix van Monaco wil starten, P1. Het weer, af en toe nog een bui. Vanavond en vannacht overal droog en de temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen eerst droog, maar in de middag kans op stevige regen- en onweersbuien. Het wordt dan 20 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. Wegwerkzaamheden veroorzaken de hele dag al lange files. Onder andere op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort-West is de vertraging ruim 20 minuten. De weg is daar tot maandagochtend dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam wordt gewerkt bij Rotterdam-Feyenoord. Daar is de parallelbaan dicht. Vanaf Zwijndrecht kost je dat ook ruim 20 minuten. De afsluiting van de A2 leidt de hele dag al tot file op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum nu ook nog 40 minuten extra reistijd. En ook op de N267 van Drunen naar Andel is het daardoor extra druk. Tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg ook 35 minuten vertraging. Ster. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Google Pixel 8 met hoge toestelkorting. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon €25 cadeau. En zie je direct of je €50.000 wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Investeer en groei mee. Je hebt nog maar 3 dagen. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Samen aan de Maas in Rotterdam op Noordereiland. De hele dag was het bewolkt en nu schijnt de zon en dat kan geen toeval zijn. Wat fijn dat u luistert, we zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Ronald Plasterk, Lieke Martens en Rishi Sunak. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden, met aan de stamtafel zit kitesurfer Willem Hooft. Hij heeft een tragische wending in zijn leven weten om te buigen naar een motiverende uitdaging. Filmmaker Inso Radstaken is hier te gast over de adoptiestop. Hij is net terug uit Zuid-Korea, waar hij het weeshuis bezocht, waar hij als kind heeft gezeten. Een televisie-icoon en theatermaker. Even applaus! Woe! Barry Stevens. Oh my god. We gaan een hele uitzending doen. Hij wordt volgende maand alweer 80 en dat viert hij met een verjaardagsvoorstelling in de Lamar. Niels Klaassen wordt volgende week 30. Hij is van het AD, politiek verslaggever. En hij elk jaar weer. Elk jaar weer. Alweer. En hij volgde de PVV op de voet. Ja, Wilders was superieur in het bad in de Kamer. Maar wat zegt dat nou over de levensvatbaarheid van het te vormen kabinet? Mijn cabaretier Marcel Vrek wordt 20 en trakteert ons op een fraaie column. Ja, wat mooi is dat, zeg. U bent welkom hier bij Samen aan de Maas. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Volg ons op X. Gebruik dan hashtag BNL of @BNL in de kantine. Een van de mooiste wielerkoersen, dat is de Giro d'Italia. En die zijn nu de rijders, de wielrenners, aanbeland in de 20e etappe. Hij volgt dat op de voet. Joris van den Berg, hoe is de situatie daar? Gefinished. Ja, één man, hè, Wieger. Eén man is gefinished. Pogacar natuurlijk, die deed dat zwaaiend naar alle kanten. Het roze spatte eraf van hem. Die man die is zo verschrikkelijk goed. Die heeft nu 6 etappes gewonnen. En nu, 2 minuten en 6-7 seconden later, komt de rest binnen. Ja, dat zijn de nummers 2, 3, 4 en 5 in het klassement. En nog een paar andere. En iets daarachter zit Tijmen Arendsman. Die gaat als 6e eindigen in deze Giro. Niet in deze etappe. Hij had het even lastig. Maar hij gaat niet zoveel tijd verliezen, onze landgenoot Arendsman, dat hij nog een plaatsje gaat zakken in het algemene klassement. Het was een slopende rit met 2 enorme beklimmingen erin. De Monte Grappa. Pogacar is een flink stuk van de finish er, maar weer is alleen vandoor gegaan. En is in Bassano del Grappa, stralend van oor tot oor, zwaaiend naar iedereen die dat maar wilde zien, over de streep gekomen als winnaar van deze rit. Dat is dus zijn 6e dagsucces. En dan kijk ik even en daar is Arendsman. En die komt met een groep veilig op tijd binnen. Arendsman dus 6e in deze Giro. Die volledig geregeerd is en die nog 1 dag telt door Pogacar. Ja, Joris, Pogacar gaat toch ook de Tour rijden? Ja, en dan wordt het interessant. Want dan krijgt hij hopelijk en kennelijk wel tegenstand van Vingegaard. Als hij weer helemaal fit is, hè, dat is de grote vraag. En van misschien wel Roglic en van misschien wel Remco Evenepoel. Wat hier ontbrak in deze ronde van Italië is iemand die... Ja, die hem, zoals we dat vroeger op het schoolplein zeiden, hè, die hem aankon. Niemand kan hem aan. Ja. Nee. Nou, morgen dus het slotstuk van de Giro. Dankjewel, Joris. En we horen later, morgen zal het zijn, weer opnieuw van jou. Laten we eens beginnen met jou, Niels. Want deze week in alle kranten, grote advertentie ook. Ook in het AD, ook in de regionale dagbladen. Want die BTW-verhoging, ook op de journalistiek, dagbladen, die moet van tafel. En dat is jullie ook een zorg, ook jou neem ik aan. Dus, van 9% naar 21%. Wat steekt daar precies? Nou, het is een hele grote verhoging in één keer. Hè? Krant is duur voor veel mensen. Hij is het ook waard, zeggen wij dan, als we bij de krant werken. Maar een krantabonnement kost gewoon geld. Zeker het papier. En als dan door een externe factor, namelijk een belastingmaatregel, daar in één keer zo'n klap bij komt, is dat gewoon slecht nieuws voor ons. Slecht nieuws voor ons, omdat wij dan gewoon een duurdere krant moeten aanbieden. En slecht nieuws voor de lezer, omdat hij meer moet gaan betalen. Het is de hoogste tarief binnen de EU, hè? Samen met Bulgarije. Ja. Het gemiddelde zou er 7% zijn. Dan staan we ineens als duurste. En dat is gewoon niet goed voor dit product. Ik hoor de hoofdredacteur AD, Rennie Rijpma, zeggen dat het vooral de regionale journalistiek zal raken. Zie jij dat ook zo? En ik vraag dit ook aan Marcel. Ja, kijk, het probleem van de regionale journalistiek is dat we ons best moeten doen om dat overeind te houden. Hè. Je ziet dat de afgelopen 10, 15 jaar noodgedwongen regionale journalistiek wat is versoberd her en der. Gelukkig hebben wij alle kranten en alle titels best wel stevig kunnen houden. Maar dat is wel een strijd om dat op de been te houden. Ik heb zelf ook bij de lokale krant van het AD, Haagse Courant, gewerkt. En het is gewoon mooi werk om te doen. Maar het staat ook onder druk. Omdat als je zeker hogere kosten hebt en je moet meer gaan besparen, ja, dreigt dat ook regio's te moeten raken. En dat is het laatste wat je wil. Ja. Nou ja, het belangrijke is natuurlijk dat de pers staat voor geen feitenvrije nieuws. Dus het, bedoel, iedereen kan van alles knallen op sociale media. Maar je wil toch een doorkneden journalistiek hebben. En niet alleen dat, je wil ook dat er goede boeken worden geschreven. Je wil ook dat er theatermakers zijn. Dat is dan weer mijn genre, die niet plotseling worden geconfronteerd met een prijsverhoging van 12%. In de tijd dat we na de corona eigenlijk weer een beetje aan het opkrabbelen zijn. En ja, dus wat daar nou voor een gedachte achter zit, dat snap ik niet helemaal. Dat moet Niels me dan maar eens uitleggen. Het is in ieder geval zo dat ze er niet heel veel geld volgens mij mee binnenhalen. Maar ze halen wel heel veel geld van ons af, zal ik maar zeggen. Ja, het is de maatregel die, ja, zoals ze dat noemen, de financiële plaat rond moet maken. Het is een van die maatregelen die pijn doen, die ze niet leuk vinden. Pieter Omtzigt zei het ook nog van de week in het debat. Maar ja. Maar waarom dit dan? Ja, omdat heeft ze dat dan, kiezen uit kwade. Om een ambitieuze plannen te kunnen betalen, toch? Dat is de verklaring. Er is natuurlijk toch een onderliggende gedachte dat dit soort regeringen het niet zo leuk vindt als er veel een kritische pers is. En het misschien niet zo heel erg leuk zullen vinden als er als de oppositie is, ook vanuit het theater. En dat is wel de suggestie die hier gewekt wordt. En als je kijkt naar andere landen waar je deze tendensen ziet, dan zie je natuurlijk ook dat daar die instanties onder druk worden gezet. Wat bedoel je met dit soort regeringen? Nou, regeringen die, zeg maar, rechtsachtige regeringen die, hoe moet ik dat omschrijven, Wieger? Ik denk dat je dat eigenlijk best wel weet wat ik daarmee bedoel. Dat zijn regeringen die, die dit misschien. Nou ja, ik zie regeringen, laat ik zo zeggen. Ik zie ook binnen Europa zie ik regeringen ontsporen. En je kan precies de landen noemen die dat zijn. Dat is Hongarije, dat is nu Slowakije. Hè, dat zijn regeringen. En Polen hebben we natuurlijk gehad. Wat dan weer blijkbaar een beetje ten goede is gekeerd. Zo labiel is het evenwicht als je een goede democratie wil handhaven. De man van het theater, Barry Stevens, ja. BTW ook op podiumkunsten gaat van 21% dodelijk zelfs. Ja, want als dat escaleert, dan is er geen eind. De hele cultuursector heeft tijdens de coronaperiode een domper gehad, dat is onvoorstelbaar. Je merkt het nu momenteel met toneelstukken of iets wat serieuzer, culturele, heel diepgaande producties, dingen worden de dupe van, want mensen komen niet meer naar de producties toe. En als je dan nog eens een keer dit soort 21% bovenop gaat zetten, waardoor kosten van kaarten om te gaan, dan gaan ze helemaal met een bocht omheen. En dan wordt het steeds bijna onmogelijk om creatief kwaliteit in dit land te oefenen. Want dat vind ik verschrikkelijk. Jij vreest dat mensen daardoor niet meer gaan? Niet meer naar de theater gaan? Kan ook. Ja, naar de luchtbellen, naar de grote, zeg maar, de musical, de spektakel. Daar zullen ze dan wel gaan, maar het is een heel fijnmazig netwerk, hè? Dus er is een enorme infrastructuur, ook in de culturele sector. En dat wordt dan door sommige hardschreeuwende mensen ook wel eens. De mensen die daar geld, van hun uitkering kunst gaan lopen maken. En dat soort frames, dat horen we overal. Maar het is heel erg belangrijk, want kunst is namelijk het allerbelangrijkste wat er in onze samenleving is. We hebben hier allemaal wel zo ongeveer te eten. Hè? Maar als er wat aan de hand is, ik heb het hier vaker gezegd, als er iemand overlijdt, als er een kind wordt geboren, als mensen gaan trouwen, als er feest wordt gevierd, wat halen de mensen dan erbij? Datgene wat u met elkaar verbindt, en dat is kunst. En als je daar op een of andere manier, en daar hoort dus ook journalistiek bij, dat hoort er ook bij, als je daar op een of andere manier probeert dat te gaan ondermijnen, dan ben je echt op een hele verkeerde manier. Een keer meneer bezig, absoluut. En wat mij vooral verbaast is, als ik als journalist mag reageren op de BTW-heffing straks op kranten. Mij verbaast het dat we in een tijd waarin we door techbedrijven al overstelpt worden met desinformatie, waarin de journalistiek juist heel erg nodig is, dat we dit doen. Dat we de echte kranten, de journalisten niet. Dat we het ze moeilijk maken. Want je ziet juist in andere Europese landen dat ze proberen. In België wordt bijvoorbeeld helemaal, begreep ik, helemaal geen BTW geheft. Waarom daar proberen ze de journalisten juist een handje te helpen? En waarom we dat in dit land, waar we het altijd hebben over desinformatie, waar we de gevaren daarvan ook zien, hè, voor democratie en rechtsstaat. De vraag stellen is waarom, om antwoorden. Ja. Geef eens een antwoord, Fidan. Waarom zou dat zijn? Schot voor de boeg. Dat weet ik niet. Dat zijn toch mensen die hebben gestudeerd. Dat zijn toch weldenkende mensen. Dat zijn toch mensen die ook van kunst kunnen genieten. Die ook graag goede journalistiek willen hebben. Is dat alleen maar botte macht of zo? Is het rancune? Hebzucht. Ik denk dat rancune wel een grote rol speelt. Ja? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het dédain waarmee politiek Nederland over kunst en cultuur wordt gesproken. Je zag het in de coronatijd. Hugo de Jonge, die zegt, ja, zet maar eventjes een dvd'tje op. Niet beseffende dat hij daarmee een hele sector raakt. Het is symboolpolitiek van de allerhoogste orde. Weet je, want het geld wat het oplevert, ja, dat is miniem. Maar inderdaad, die btw-verhoging, zeker voor, bijvoorbeeld ook voor de amateurkunst, die kunnen hun btw niet verrekenen. Nou, ga er maar aan staan. En onder, hoe heet die? Halbe Zijlstra, hè, toen werd gezegd, nou, het de eigen verdienvermogen van die culturele instellingen moet omhoog. Ja, die heeft de boel kapot gemaakt. Dat is gebeurd, hè, dus dat is gebeurd. Mensen hebben nu ook, ze zitten gewoon aan de max van wat je zeg maar zelf nog uit de markt kan halen als cultuurmaker of culturele instelling. Dus het is gewoon, ja, een soort pestgedrag. Dat is en let wel van... op, hè, want het is sneller kapot gemaakt dan dat je het weer goed maakt. Maar het is nog geen december. In december wordt het belastingplan vastgesteld in de Tweede Kamer. Je ziet nu dan de eerste advertenties en de eerste reuring naar zo'n akkoord komen. Dus echt niet uitgesloten dat daar nog... Het is heel goed dat we ons laten horen. Dat daar nog aan knoppen gedraaid wordt. Die kans is er ook niet. Nou, er wordt nu ook aan knoppen gedraaid. Want Emmen tegen NAC is op dit moment gaan. Dus dat volume gaat omhoog. Dat is een hartstikke belangrijke wedstrijd. Want wie gaat zich plaatsen voor de finale van de playoffs, Chris? Ja, nou, er werd ook net op een fluit geblazen. En dat betekent dat het rust is. 0-2 de stand in het voordeel van NAC Breda. In de 12e minuut was het Haugen heel listig uit te draaien vanaf 17 meter. Erik Oelslegel, tijdens het doelman van Emmen, volledig verrast. En de bal ging tegen de touwen. 2 minuten later een hoekschop van NAC. En die werd ook binnengeknikt door Jan van den Berg. Prachtige naam voor een centrale verdediger van NAC. En dus 2-0. Daarvoor hadden de Bredana's al op de paal gekopt. Dus NAC veel beter gestart. Daarna werd het wat stillig in Emmen. Vooral in de vakken die buiten het uitvak zich bevonden. Oftewel het grootste gedeelte van dit stadion. In het uitvak is het groot feest. Maar in Emmen kijkt men toch een beetje als een boer met kiespijn. Want NAC lijkt wel heel makkelijk. NAC mag wel blij zijn dat het nog met 11 staat. Janosek maakte zojuist echt een keiharde overtreding. Donkerrood leek me. Maar de VAR kwam onbegrijpelijk niet in de lijn. En hij kwam weg met geel. Dus wat dat betreft ontbreekt het geluk ook wel een beetje aan Emmen's zijde. Dat wel op de been bleef afgelopen dinsdag in Breda. Kolkend stadion van NAC. 1-1 al daar. Maar nu toch echt door de hoeven is gezakt. 0-2 is de ruststand bij Emmen NAC. In de kantine. Live vanuit Samen aan de Maas in Rotterdam. Ja, Fidan, jij kijkt uit op het water, de Maas door. En de zon, inderdaad. Oh, ja. Heerlijk. Willem Hoofd, als iemand bezig is, veel, misschien zelfs permanent met het weer, dan ben jij het, hè? Dat klopt zeker, ja. Ik hou het altijd nauwlettend in de gaten. Jij bent de sit-kite-surfer voor de mensen die denken, wat betekent dat precies, leg eens uit? Ik ben eigenlijk vooral kitesurfer, maar ik zit, want ik zit in een rolstoel. Dus ik beoefen de zittende variant van het kitesurfen. Ja, wat een fantastisch verhaal van jou toch ook, Luctor et Immergo. Jij draagt dat in hoogst eigen persoon uit. Want het is een worsteling geweest om dat te doen wat je het liefst doet. Om dat opnieuw te doen wat jij het liefst doet. En met die worsteling is het niet over. Want die ambitie is groot en die is groots en die drijft jou richting Paralympische Spelen, leg eens uit. Ja, klopt inderdaad. Ik heb niet altijd in een rolstoel gezeten. Precies. Sinds 7 jaar nu. Ik heb een motorongeluk gehad, waardoor ik een dwarslesie heb opgelopen. En mijn benen zijn zeg maar verlamd geraakt daardoor. En mijn grootste hobby in het leven was altijd om te surfen. En eigenlijk tijdens mijn revalidatie dat ik op zoek ging naar... Ja, wat zijn de mogelijkheden om met een handicap of zonder benen die werken te kunnen surfen? En ik kwam erachter dat die mogelijkheden er eigenlijk vrijwel niet waren. Er waren 8 mensen in de wereld die zelf een bord hadden ontworpen en daar zelf af en toe mee aan het varen waren. Maar eigenlijk hoorde ik van alle kanten van het is te gevaarlijk, kan niet. En laat dat nou precies hetgene zijn wat mij het meest dwars zat van het hele ongeluk wat ik gehad had, is het kan niet. Nou, dwars zat of juist ook motivatie gaf? Nou ja, ik denk motivatie gaf omdat het me dwars zat. Ja. En dat ik dacht van de afhankelijkheid en dingen niet meer kunnen. Maakte je juist strijdbaar. Precies, ja. Ik wil het echt proberen en als het dan niet lukt, dan kan ik me eraan overgeven. Maar als jij zegt bord ontworpen, hè, dan probeer ik een beetje te visualiseren hoe zoiets er dan uitziet. Wat hadden ze dan ontworpen? Waar moet ik dan aan denken? Het bord wat ik heb is zeg maar een soort van frame met een zitje op het bord gebouwd. Maar daarnaast komen er ook op het gebied van veiligheid allerlei dingen waar je aan moet denken. Ik zit in tegenstelling tot normale servers helemaal vastgestrapt met allemaal banden aan mijn bord. Zodat ik hem niet kan kwijtraken. Maar dat betekent automatisch ook als je in harde wind, storm, hoge golven vaart. Dat als er iets misgaat je ook altijd het gewicht van het bord om je heen hebt. En het drijfvermogen van het bord. Enorme risico. Dat moet allemaal goed uit. Het is nu allemaal goed uitgebalanceerd om die risico's te verminderen. Daar hebben we dus de afgelopen jaren bijvoorbeeld goed onderzoek naar gedaan en veel getest. Wat is ideaal weer voor jou om op pad te gaan? Voor jou of voor de kitesurfer? het waait niet snel te hard, zeg maar. Nee. Hoe harder het waait, hoe hoger de golven zijn, dus hoe leuker het is. Tegelijkertijd is het in Nederland vaak hoe harder het waait, hoe minder zon. Dus ieder weer heeft zo zijn charmes. Ik stond daar net aan de bar en ik dacht, daar hebben we de broer van. Blijkt niet zo te zijn, wel een hele goede vriend. Klopt inderdaad. Wouter is mijn beste maat. Ik ga met hem zo'n 5 maanden per jaar op surftrips over de hele wereld. Ik surf ook professioneel, het is mijn werk. Dus, Heeft hij jou door deze hele fase in jouw leven geholpen om weer de drive en de moed te vinden om opnieuw te beginnen? Want je bent jezelf opnieuw aan het ontdekken nu. Heeft hij dat gedaan of heeft iemand anders jou geestelijk geholpen om dit te doen? Want dat lijkt mij zo belangrijk, want je bent zo positief. Maar dat moet wel ergens vandaan komen. Ik vind het een hele goede vraag. Wouter heeft zeker een hele grote rol gespeeld in het hele stuk van acceptatie, maar ik zou misschien eerder ook zeggen het blijven accepteren. En niet alleen Wouter, maar daarmee echt mijn hele vriendengroep en ook mijn familie, de mensen om me heen. Ja, dat is voor mij echt in de momenten dat ik het zwaar heb, de mensen op wie ik kan terugvallen. Heb je een relatie, een vrouw, vriend, whatever? Ik heb een hele mooie vriendin, ja. Okay. Maar dat is interessant wat je zegt, blijven accepteren. Want daaronder zit natuurlijk de vaststelling dat jij nog steeds te maken hebt met tegenslagen en teleurstellingen. Nou precies, ik kreeg vaak de vraag van, heeft het lang geduurd voordat je het kon accepteren? Ja. En het interessante is dat ik eigenlijk vanaf het moment van het ongeluk tot de dag van vandaag momenten heb dat die acceptatie er meteen is. Maar ook momenten dat je af en toe denkt van, nu heb ik er even geen zin in. Nee. Wat mensen vaak ook niet verwachten is dat het er ook vlak na het ongeluk al was. Dat ik wist van, dit gaat niet meer werken. En dan is er ook een soort van nieuwsgierigheid van, maar wat kan er dan nog wel? Ja. En dat moet ook wel eigenlijk. Die nieuwsgierigheid van jou, die leg je zo dadelijk ook bloot. Dan gaan we uitgebreid met jou praten. Maar u hoorde hem net al even praten, Barry Stevens. Ja, en van hem is het een hele kleine stap, een hele kleine overgang naar deze man die deze week met opmerkelijk nieuws kwam. De premier van het Verenigd Koninkrijk. Luister maar. Over the next few weeks, I will fight for every vote. I will earn your trust. And I will prove to you that only a conservative government led by me will not put our hard-earned economic stability at risk, can restore pride and confidence in our country, and with a clear plan and bold action, will deliver a secure future for you, your family, and our United Kingdom. Ja, dat is het voordeel als je zo mooi kunt praten en als die taal ook nog eens zo wonderschoon is. Dan geloof je hem direct, hè? Oh. Oh ja? Nou, nee. Oh nee? Je bent niet echt een Tory volgens mij, hè, Barry? Oh my god, dat gelul. Oh, jarenlang. Oh, we gaan conservatoren. Oh, het wordt zo geweldig. En jullie moeten dit. En Boris Johnson en al dat gelul. Maar ze hebben Engeland wel veranderd, hè? Nou, verpest. Dat hebben ze wel gedaan. Gewoon verpest. En zijn er toch ooit geweest? Cameron en later kwam natuurlijk. Oh. Theresa May. Liz Truss. Dat was laatst bij de pubquiz, was het een vraag. Oh ja? Niet iedereen wist het meer. Hey. Ongelooflijk. Maar wat bezielt hem? Waarom die vervroegde verkiezingen? Hij had toch kunnen wachten tot januari 2025? Ja, lieverd, hij voelt nattigheid en hij voelt lang dat hij wordt aan alle kanten weggebonjourd. Dus hij denkt, ik moet nu grijpen, ik moet nu een kans pakken en even mijn ballen laten zien en gewoon even denken, ik ga het redden, ik ga dit doen. Enorme gok dus. Maar dat gaat niet lukken. Ja. Dat gaat echt niet lukken. Mensen zijn zo moe hiervan. En ik vond het zo geestelijk van de week en bij de BBC. Een paar vrouwen, hoe de hel is dit? Dat vroegen ze eerst. En 6 mei, dat komt mij helemaal niet goed uit, want dan ben ik op vakantie en weet ik veel. Het is echt van een, oh my god, waarom zijn wij uit Brexit gegaan? Dat is de grote vraag. Nou ja, Brexit was een snak naar onafhankelijkheid. Ja. 4 juli zijn de verkiezingen. Vier, onafhankelijkheid, niet 6, kan je nagaan. Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Precies. Voor de mensen die daar symboliek in willen zien, die ja. is er wel, hè? Ja. Ja. Ja, het is krankzinnig. Het is krankzinnig. Hij heeft een politiek wonder nodig, toch? Om er nog wat van te maken. Want volgens die laatste economisch peilingen... Economisch enigszins gunstige cijfers nu, waardoor die gestuurd zou hij kunnen het, zijn. Daarom doet hij het, zeggen ze ook, hè? Exact. Ja. Echt waar. Ja. Ja. En waar ik ook nog bang voor ben, is Trump. Dat is waar ben je bang voor? Trump. Oh ja. Maar die doet niet mee in Engeland. Nee, gelukkig niet. Nog niet. Niet. Nog niet, hè? Nee, maar... Een ander onderwerp. Ja. Op wat voor manier blijf je... Je bent al 60 jaar hier, een van ons. Mm. Op wat voor manier blijf je toch Brits? Oeh, wat een mooie vraag. Oh jee. Je zegt het ook zo verleidelijk ook, hè? Het is... Oh, Brits. Brits. Dat accent. Ja, toch. Ja, het is mij vele malen gezegd, waarom neem je geen lessen om het af te leren? En mijn toenmalige partner Leen Jongebaard, waar ik 18 jaar mee geleefd had. En ik zei ook een paar keer, zal ik spraakles nemen? En die zei, echt een sodemieter op, doe dat niet, want dat is je trademark. En daar ga je je geld mee verdienen, dus doe dat nou niet. En blijkbaar, 60 jaar later heb ik het gedaan. Hij had helemaal gelijk. Ja. Vooral zo doorgaan. Tuurlijk, liefde. Tuurlijk. Zo dadelijk gaan we ook uitgebreid met hem praten. Want binnenkort viert hij dus zijn 50ste verjaardag, Barry Stevens. En daar willen we veel meer over weten. Het is ongeveer op de helft van zijn bestaan. En dus kan hij terugkijken en ook nog uitgebreid vooruitkijken. Gaan we met hem doen. Nu de hoofdpunten van het nieuws. Even voorbij 5:30. Microfoons open voor Jennifer Okkeloen. NPO Radio 1. Een meerderheid van de VVD-leden heeft op het partijcongres vandaag steun uitgesproken voor het coalitieakkoord. Toch waren er ook veel kritische leden. Jesse Goes vroeg hen om vertrouwen en gaf toe dat in het akkoord punten staan waarover de fractie minder enthousiast is. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 maanden cel voor het afpersen van een andere man. De dader deed zich voor als minderjarig meisje. Nadat het slachtoffer een foto van zijn geslachtsdeel stuurde, dwong de man hem duizenden euro's te betalen. Charles Leclerc start morgen vanaf pole position in de Grand Prix van Monaco. De Ferrari-coureur was de snelste in de kwalificatie. Max Verstappen werd 6e. In de laatste poging tijdens de kwalificatiesessie raakte hij in de slotminuut de muur, waardoor zijn laatste poging om een snellere tijd neerzette strandde. Pogacar heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. In de laatste beklimming van de zware bergrit reed de Sloveense renner overtuigend weg bij de overgebleven renners. Het is de 6e ritzege van Pogacar. Het is daardoor zo goed als zeker dat hij de Giro d'Italia morgen wint. Hij staat bijna 10 minuten voor op de nummer 2. Ja, het was donker, grijs in Rotterdam en het is nu licht en zonnig. En wij willen daar ook zo graag een opmaat in zien, Marco Verhoef. Maar zien we dat juist? Nou, ik denk dat veel mensen dat willen. En voor een deel klopt dat en voor een ander deel natuurlijk ook weer niet. Laten we beginnen bij het moment van nu, want het is niet overal droog en opgeklaard. Er komen nog steeds buien voor in het land, met name ook wel in de noordelijke helft. Er gaan wel verdwijnen de komende uren. Het wordt droog en het klaart dan uiteindelijk ook helemaal op. Maar goed, voor een aantal mensen is dat te laat, want dan is de zon al onder. De nacht verloopt droog, flinke opklaringen. Vooral in het noorden kan wat nevel of mist ontstaan en het koelt af tot een graad of 10. En dan morgen, ja, dan beginnen we heel positief met zonnige momenten. In het zuidwesten, in Zeeland, gaat de zon al vrij snel schuil. En daar dienen zich ook als eerste de regen- en onweersbuien aan, die vanaf, laten we zeggen, eindochtend, beginmiddag van het zuidwesten uit over het land gaan trekken. Dat kunnen felle exemplaren zijn, met hagel erbij, korte tijd flink wat regen. Voor die buien uit, temperaturen van 20 tot 23 graden. In zo'n bui zakt het kwik uiteraard. Dan is het maandag weer meest droog. Dinsdag valt er een enkele bui, woensdag is het natter. En die 3 dagen hebben we een temperatuur op de thermometer van ongeveer 18 graden. Helene de Geest weet waar het vaststaat. Op de weg, waar is dat precies, Helene? Nou, op heel veel plaatsen, want er wordt op heel veel plaatsen aan de weg gewerkt en daar staan de meeste files door. Onder andere op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, al de hele dag file tussen Barneveld en Amersfoort. De vertraging is nu nog steeds een kwartier. De weg is bij Amersfoort helemaal dicht tot maandagochtend. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt gewerkt bij Rotterdam Centrum op de parallelbaan, die is helemaal dicht. Vanaf Zwijndrecht kost je dat ook een half uur. De A2 die is ook het hele weekend dicht. En dat merk je vooral op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Ook nog 40 minuten vertraging. Ruim anderhalf uur vertraging bij de Westerschelde-tunnel op de N62 van Borselen naar Terneuzen. Er wordt daar ook aan de weg gewerkt. En op de N267 van Drunen naar Andel is de vertraging nog een half uur tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, en jij ziet er heel relaxed uit, Fidan. En dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat jij uitkijkt over deze tafel en denkt, zo, dat hebben we maar mooi bereikt met z'n allen. Ja, dat denk ik zeker. We hebben hele mooie gasten. Ja. Dankzij even ons geweldige team. Zo, dat geweldige team krijgt een applaus. Ja, ja. We doen het niet vaak. Wij doen zelf helemaal niks namelijk. Want wie zit hier dan aan tafel? Wie is er dan zo geweldig? Nou ja, Marcel Verrek zit er natuurlijk. Nou, we moeten natuurlijk elkaar voortdurend feliciteren. Zolang de NPO nog bestaat, moeten we voortdurend... Dat doen we het goed. Niels, we zijn er nog. We zijn er nog. Niels Klaassen zit naast jou. Hij is politiek verslaggever van het AD. Daarnaast zit de bijnajarige Barry Stevens. En tegenover jullie zit Inzo Radstaken. Hij is filmmaker. Hij is geadopteerd ook. En zo dadelijk gaan we daar uitgebreid over praten. Was zijn nieuws als het gaat over dat specifieke onderwerp, adaptatie. En Willem Hoofd is kitesurfer en zit kitesurfer. Dat laatste heeft alles te maken met een tragisch ongeluk. Inmiddels 7 jaar geleden, vertelde je over. En zo dadelijk krijgen we meer van jou te weten over jouw motivatie die jou sterkt en ons allemaal sterkt. Ik heb nog iets heel moois. Maandag zie ik jou dan, Marcel, vraag ik mij af. Nee dus, oké. Want dan is er in Amersfoort zoiets leuks. Luister even mee. Ben je geïnteresseerd in praktijkvoorbeelden, tips en nieuwe inzichten op het gebied van procesmanagement, ketenregie, service design en verandermanagement? Dan nodigen we je van harte uit voor het Procesfestival op maandag 27 mei van 11 tot 5 uur in Amersfoort. Ja. Het Procesfestival. Nederland in het klein, dat is dit wel, hè? Ja, dat is schitterend. Een verzameling woorden is al geweldig. Ja. Waarschijnlijk is er ook nog wel iemand die kan uitleggen wat ze ermee bedoelen. Ja. Maar dat is toch prachtig. Dat is liefdevol. Is ook zo. Coat en Bee zijn niet dood, zeg ik altijd maar. Bij al dit soort berichten. Ja. Ja. Ketenregie, wat is ketenregie. Dat? Het maakt ook allemaal niet uit wat het is. Nou, als je maar kan keten, volgens mij. Is dat denk ik ook. Service design, verandermanagement. Maar dat is bij jou dus op het erf, zal ik maar zeggen. Bij mij. Ik kan er zo een rijtuig loodsen, ik kan er zo naartoe. Jij bent de cursusleider. Het lekkere procesfestival. Oh, zin in. Ja. Dat wordt leuk. Nou, ik wilde dat toch even meedelen. Dan is het vandaag zaterdag. Weten we allemaal, hè? 25 mei, week 22 van het jaar 2024 zit er bijna op. En die week die klonk dus zo. Ik heb eigenlijk een hele simpele vraag aan de heer Wilders. Welke verbeterpunten ziet hij zelf nog voor de komende weken? Nou, ik dacht net nog, ik zou natuurlijk kunnen aftreden vandaag en Fleur Agema politiek leider kunnen maken. Dan gaat zij morgen naar het overleg en dan stelt zij mij voor als de nieuwe minister-president. Ik heb eigenlijk een hele simpele vraag. We willen wel openheid. En we willen wel het land teruggeven aan de mensen in het land. Ik heb er zin aan. Wie mag zich dit jaar kronen tot strijder van het vrije woord? At your service. Hij gaat er vandoor met de Pim Fortuynprijs. Een hele dappere vrouw eigenlijk die ondanks alle tegenwind... Natasja van Wezel, die mensen kennen als schrijver en paroolcolumnist. Met haar Joodse achtergrond in alle redelijkheid probeert om het debat te voeren. Zeker naar aanleiding van het enorme nare conflict in het Midden-Oosten. En dat doet ze eigenlijk onverschrokken, met veel moed, ondanks alles wat ze over zich heen krijgt. Dus absoluut een grote kans hebben. Waar zit Pieter? Oh, Pieter zit vooruit. Ik zit dan achter te kijken. Dus als Pieter dan een goed idee vindt, wie weet, dan zijn we er morgen uit. En dan bent u asociaal bezig. Er valt geen enkele andere conclusie uit te trekken. U drijft op wensdenken. U zult op de koffie komen. En dan zullen de gewone Nederlanders een hoge prijs voor betalen. Ik maak een hele simpele vraag. Nou ja, één tip. De interruptie is echt veel te lang om bij de mensen te blijven hangen. Ik weet zelf al niet meer waar u mee begon. Maar goed, laat ik het proberen samen te vatten. U bent er niet blij mee. Is dat ongeveer de samenvatting? Nou, wij zijn er wel blij mee. Noorwegen, Spanje en Ierland gaan de Palestijnse staat erkennen. We recognize the state of Palestine. Dit is een investering in de enige oplossing die kan... I varig fred i Midtøsten. y vamos a seguir presionando a la comunidad internacional y vamos a seguir apoyando a los palestinos en todo lo que podamos. Maar Israël heeft meteen de ambassadeurs uit die landen teruggeroepen. Ze zeggen hier, door nu op dit moment een Palestijnse staat te erkennen, daarmee beloon je eigenlijk Hamas voor de aanval op 7 oktober. Daarmee beloon je terreur. Laatste vraag. Henk Kamp zit op de tribune dit debat te volgen. Is dat nog een signaal? Misschien, heer Wilders? Nou, dat hij in ieder geval niet zoveel te doen heeft. Dat signaal... Ja, het ziet eruit alsof het hier heeft gesneeuwd. Op de laagwater drijft hagel die hier gisteren met bakken uit de lucht kwam. De hele achtergrond staat bij ons blank en de garage staat wel 15 centimeter water. Op sommige plekken kon het riool al dat water niet afvoeren en kwam het door de wc omhoog. Maar als je het naar buiten pompt, dan loopt het ergens anders net zo hard weer naar binnen. Een bejaardentehuis moest daardoor worden ontruimd. En de wc's die spoten hagel en sneeuw. Het is bizar. Als je niet binnen bent geweest, dan geloof je het niet. Ook op andere plekken in Nederland was overlast door de regen. Dit was bijvoorbeeld in Noordwijk in Zuid-Holland. En ook hier is er waterschade aan huizen. Ik moet wel zeggen, de kaartjes van Ilse de Lange heb ik nog nooit zo duur gezien. Want u doet net of dat 15 euro duurder is, dan zou een kaartje 135 euro kosten. Klopt. Kost die 135 euro? Oeh. Als je niet binnen bent geweest, dan geloof je het niet. Ben ik recentelijk niet naartoe geweest dan. Ik heb eigenlijk een hele simpele vraag aan de heer Wilders. Niels Klaassen, de vraag is dus, wat deed Henk Kamp nou daar op die tribune? Ja, volgens mij was hij een familielid aan het rondleiden. Oh, oké. Okay. Kleindochter gehoord, ja. En een week daarvoor was hij bij een VVD-ledensessie, was hij ook toevallig al. En, nou ja, hij duikt ineens overal op. Maar ja, wij bellen hem dan ook maar om de dag, om toch maar te checken of hij niet inmiddels al ja heeft gezegd tegen een vraag. Maar het blijft nee. Blijft vraag, pensionaar. Ja, de vraag, bent u misschien in de race? Ja. Maar het schijnt dat hij heel goed weet wat er in de samenleving speelt. Dat je dat af en toe aan hem moet vragen. Dat wist hij bij die toeslagenaffaire ook heel goed. Dus, Wie zou jij nou ideaal vinden, Marcel? Wat? Als, nou, los van dat ja? Wieger, zeg maar, premier wordt. Premier? Ja. Nou, Joep van het Hek natuurlijk. Ik bedoel, die heeft vanavond, geweldig man, kunstenaar, laten we hem even noemen hier, vanavond, dat lijkt me nou toch echt de man om dit hele zootje eventjes op te frissen. Heb je hem gelezen vandaag in NRC? Nee, dat nog niet. Dat stond erin. Zijn laatste zin was, ik ben beschikbaar. Ik ben beschikbaar. Zie je. Dan moet je mee oppassen met die grappen tegenwoordig. Want, ja, echt. Weet, word je gebeld. Ben jij al gebeld, Barry? Nee. Nee? Ik moet er niet aan denken. Dat allemaal op een reis in te krijgen. Nee. Dat ben ik niet goed in. In het AD stond deze week een stuk met als titel, gisteren was dat, Dylan Yildiz wacht een taaie en eenzame strijd als liberaal in een conservatieve coalitie. En vandaag was het een samenkomst van VVD-leden. Ja. Yildiz sprak ook tegen, nou, natuurlijk sprak ze tegen haar achterban. Even naar haar luisteren wat ze allemaal te zeggen had. En tegen degene in Europa die zich zorgen maken over de samenwerking die wij zijn aangegaan. Tegen hen zou ik willen zeggen, zie maar wat er gebeurt als echte liberalen aan tafel komen. Dan gaat het niet meer over de grenzen dicht en een nexit. Dan gaat het over plek aan echte vluchtelingen. Dan gaat het over steun aan Oekraïne. Dan gaat het over het doorzetten van ons klimaatbeleid. Dan gaat het over het versterken van middeninkomens. Over het versterken van onze MKB'ers. Over onze defensie. Dat is wat er gebeurt als liberalen aan tafel komen. Dit heeft natuurlijk allemaal te maken met de reuring die er was ontstaan in het Europees parlement. Als ze daar in Nederland, de liberalen, in dit geval de VVD, gaan samenwerken met wat dan heet radicaal rechts, dan horen ze niet meer bij onze familie. Nee, ja, zegt zij, juist wel, want wij zijn juist de frontlinie daartegen. Wat vond je van deze woorden van haar? Nou, het is duidelijk dat de VVD echt een heel nieuwe situatie ook treft in deze coalitie. Hè? VVD was jarenlang de grootste partij in de regering en hoefde eigenlijk als oppositie alleen maar een heel heftige rechtse flankpartij de hele tijd van zich af te houden. Dat was namelijk Geert Wilders. Die viel altijd de VVD aan. Jullie zijn te slap. Jullie doen te weinig tegen migratie. En nu is het spel gedraaid. Dus nu zit Yildiz, de VVD, zitten in een coalitie waar ze zelf helemaal niet zo heel rechts zijn. Er zit namelijk rechts van hen, hè, een steviger partij, de PVV. Dus nu moeten ze juist een andere rol aannemen en moeten ze andere kritiek pareren. Zoals de kritiek op dat zij zich overleveren aan conservatieve krachten. Hè, dat ze niet genoeg opkomen voor de progressief-liberale waarden die ze misschien ook zouden moeten huldigen. Dus die positie is Jezielkes aan het zoeken. Dat was van de week ook in het debat. Ze nam ook ferm afstand van bijvoorbeeld dingen die BBB, NSC of PVV beweren. Bijvoorbeeld over, over de LHBT. Dus er zijn zoveel letters. Ja, inderdaad. Doe het maar in één keer goed. Ik hoop dat jij hem zou afmaken, Fian. Ik ben gewoon blij dat ik gay ben. Maar ook over, over seksueel educatie. Voorlichting op scholen. Op scholen. Ja. Dus daar zie je heel erg dat zij de positie kiezen van... oké, wij zijn de liberale bewaker. Ja. Wij zijn de bewaker van de liberale waarden in de coalitie. En dan zeggen ze dus ook tegen de critici... je kunt ons beter erbij hebben... Hè? Dat is de oude vraag. Moet je dan helemaal niet samenwerken? Moet je ze negeren of de buitenhoofd juist erbij gaan zitten om te bewaken? Nou, de VVD heeft noodgedwongen nu die rol. Wij bewaken van binnen onze liberale waarden, maar ook bijvoorbeeld de financiële spelregels. En dat moet gezegd worden. In die coalitieonderhandelingen hebben zij wel degelijk wat binnengesleept. Maar kunnen ze die rol ook wel claimen? Die grote weerstand binnen die partij, hè, over die samenwerking met de PVV en BBB ook, maar vooral PVV, die lijkt wel verstomd, toch? Ja, maar zo groot was die weerstand natuurlijk. Nou, die was misschien niet massief in percentages, maar wel vocaal aan het begin. Hè. Frans Wijsglas, Josias van Aartsen, zeg maar die vleugel binnen de VVD, die hoorde je wel eens met een interview. Of, mensen die nog een ideaal hadden van vroeger. Frans Wijsglas, sorry. Ja. Was vandaag ook te horen trouwens. Die was vandaag ook te horen, die was nog steeds die bleef daarbij. En is nog steeds kritisch. Waarom zijn er zoveel partijen binnen de politiek in Nederland? Waarom? Zo, je gooit even een vraag op tafel, Barry. Waarom er zoveel zijn? Ja, we moeten de diepte in. Hè? Zo. Ja. Ja. Nou, Niels, leg uit. Niels? Omdat het in Nederland vrij eenvoudig is om een partij op te richten... gebeurt dat ook veel. En als mensen niet tevreden zijn met bepaalde stromingen binnen partijen... Ja, willen ze zich nog wel eens afsplitsen. Pieter Omtzigt bijvoorbeeld was ooit de CDA'er. Caroline van der Plas bijvoorbeeld was ooit de CDA'er. Ontevreden geraakt. De oudere partij die springt helemaal uit elkaar. Die is geloof ik 4, 5 zeker uit elkaar gedaan. Dus, ja, dus, als mensen wat ouder worden gaan soms hele rare dingen doen, Barry. Pardon? Ja. Maar Barry, maak je daar zorgen over? Nou, laten geen we dan zeggen, zorg, maar ik heb... Ik de versplintering heb een soort, van het speelveld? De versplintering en de hoeveelheid meningen. Want iedereen heeft een mening over alles, zeker in Nederland. Ik vraag me op een gegeven moment... kan dat ooit eens een keer bij elkaar komen? Dat twijfel ik aan. Op zich is de trend... Het klopt hoor, het is de laatste keer heel veel partijen meegedaan aan verkiezingen. Nou, maar we zijn nu na een piek wel weer naar iets minder partijen gaan. GroenLinks PvdA gaat waarschijnlijk ook echt één worden, ook formeel. Dus misschien is de trend gekeerd. Je noemde net Pieter Omtzigt. En die sprak zich ook uit over een aspect... waar ik denk heel veel mensen... niet over na hebben gedacht of te weinig bij hebben stilgestaan. Hij zei het volgende. Hij maakt zich namelijk grote zorgen over de verharding van de Nederlandse samenleving. Volgens Omtzigt gaat de verharding in hoog tempo. Niet zozeer dat we elkaar duidelijk de waarheid zeggen. Maar ik heb het niet prettig gevonden, let op, om te onderhandelen met Jezielkes en Wilders. Omdat die 24 uur per dag bedreigd worden. Alleen al het feit dat wij met gesloten ramen en onder bewaking moeten onderhandelen, laat zien dat ons land afgegleden is. Omtzigt roept politici daarom op meer de hand naar elkaar uit te steken. Dat aspect is eigenlijk onderbelicht gebleven gedurende die onderhandelingsfase. Ja, terwijl dat wel het tafereel is dat wij staan dan natuurlijk netjes aan het touwtje te wachten tot politici komen en tot ze weer gaan om hen wat vragen te stellen. En dan zie je gewoon, het is bizar dat je eraan went, maar dan zie je dus gewoon dat twee hoofdpersonen in deze formatie met een ring aan gewoon persoonsbeveiligers in een al beveiligde Tweede Kamer, ik bedoel, dat is dus een dubbel slot, als ze met een cordon om hen heen naar die kamer moeten. Ja. We hadden net viel de term ondermijning. Nou, dit is pas echt ondermijning. Hè? Ja, dit is ondermijning. En het is ook voor het mensenwerk dat politiek ook is, is het ook ondermijnend. Want zeker een formatie is natuurlijk gebaat bij, het is gewoon mensenwerk. Mensen moeten aan de tafel zoals wij hier zitten, moeten afspraken kunnen maken, moeten elkaar vertrouwen. Soms moet je even één op één kunnen praten. Twee hoofdpersonen in deze formatie kunnen dat amper organiseren. De een leeft in een safe house, de andere is ook zwaar bewaakt. Dus dan kun je nooit die, die kleine ontmoetingen, wat vaak het smeermiddel is voor onderhandelingen, die kun je amper arrangeren. Ze hebben één keer wel bij Jezielkes thuis gegeten met z'n vieren. Dat is een enorme heisa om dat op touw te zetten. En goed dat Omtzigt daar dan dat wel even markeert vandaag. Emmen tegen NAC, over markeren gesproken. Het was 0-2. 1-2 zou opnieuw spanning betekenen. 0-3, einde verhaal. Chris Wobbe, ik ben toch zo einde verhaal dus. Of benieuwd? Ja. Oh ja, inderdaad. Ja, ik begon al. Sorry, Wieger. 0-3. En dus einde verhaal, zou je dan zeggen, volgens die theorie. Maar wel een plaatje van het doelpunt, zeg. Ongelooflijk. Roy Kuipers mag diagonaal doorlopen op het middenveld. Wordt helemaal niet opgepikt. En besluit de bal maar eens goed voor zijn rechter te leggen. Nou, laat ik eens schieten. Schitterend zeilt de bal over Erik Oelslegel heen. En dus 0-3. NAC dat eigenlijk met 10 man had moeten staan. Omdat Janosek slechts geel kreeg. Had echt rood moeten zijn. Maar goed, scheidsrechter besliste anders. En deze 0-3 is echt van grote schoonheid. En daarmee kunnen we dus bijna wel zeggen, goed, het blijven de play-offs. We moeten nog op het uur komen, want we zitten pas in de 58ste minuut. Maar hiermee kunnen we toch bijna wel zeggen dat NAC in ieder geval de finale gaat spelen. Of tegen ADO, of tegen Excelsior. NAC, de nummer 8 van de KKD, pas op de laatste speeldag door een gelijkspel tegen Top Os werd uitgefloten door de eigen fans al daar. Het ene incident na het andere incident. Onder meer met John Karelsen, een teammanager die notabene de eigen perschef van NAC tegen de grond werkte na die wedstrijd. Zou eigenlijk op non-actief worden gezet, maar Pierre van Hooijdonk, lid van de RVC, het enige betaalde lid van de RVC en ook vriend van John Karelsen, sprong daartussen. Nee, Karelsen mocht gewoon op de bank blijven zitten. Dus zeiden de supporters van NAC, nou, dan zeggen wij het vertrouwen op in deze raad van commissarissen. Ja, wat dat betreft is het echt gewoon goede tijden, slechte tijden in Breda. Tot het keerpunt. Want NAC Breda als nummer 8 moest tegen de nummer 3. De sensationele nummer 3 van de KKD. Roda JC. En won over 2 wedstrijden maar liefst met 8-1 ongekend. Speelde toen gelijk. Thuis 1-1 tegen Emmen afgelopen dinsdag in een waterballet. Maar wel een sfeervol waterballet in eigen huis. En nu dus in Emmen op 0-3. NAC dat cijfermatig het slechtste seizoen beleeft in 40 jaar voetbal. NAC dan in dit geval. Ja, staat gewoon op de rand van de finale. En is 2 wedstrijden verwijderd van de Eredivisie. Hoe gek kan het allemaal lopen? Voorlopig 0-3 in de 59ste minuut bij Emmen NAC. Er kwamen heel veel reacties binnen via de NPO Radio 1-app. Zijn er nog kaartjes? Oh, wat zou ik daar graag bij willen zijn? In Amersfoort was het toch? Jawel. Dat procesfestival. Ben je geïnteresseerd in praktijkvoorbeelden, tips en nieuwe inzichten op het gebied van procesmanagement, keterregie, service design en verandermanagement? Meer. Nou ja, dat doet me dan denken aan Van Zwol, zeg maar de procesmanager die verandermanagement in gang moet brengen. Mm. Dat nieuwste vormen kabinet. Hij sprak zich deze week ook uit, al zei hij weer niet zoveel. Spannend, hè? Let op. Vorige week heb ik al gezegd dat nu we van de informatiefase naar de formatiefase overgaan, dat ik nog minder kan vertellen. Want ja, het gaat over personen en dan moet je daar ook heel voorzichtig en vertrouwelijk mee omgaan. Dus we hebben gezamenlijk met de 4 fractievoorzitters afgesproken om de komende weken geheel en al radiostilte en ook tv-stilte te bewaren. Ja, het was ook wel nodig dat hij dat zei, want hij had zelf een klein traumaatje. Want op zijn allereerste dag dat hij formateur was, hij was eerst met Albert Dijkgraaf als Van Zwolle informateur. Daarna werd hij formateur. Hij mag de bewindsliedenploeg gaan samenstellen. Hij liep over die gang in de Tweede Kamer. Een beetje toch als iemand die in de snoepwinkel rondliep. Van, oh, wat aardig hier en al die journalisten. En we gaan nu naar een andere fractieleider. Toen werd hem een vraag gesteld door een journalist. Is er nou al een premier? Want dat is toch ongeveer de vraag die we aan iedereen stellen. Meneer Stevens, ik ga hem zo ook nog weer aan u stellen. Maar, en hij geeft dan het antwoord, een beetje het moeilijke antwoord van, ja, maar daar ga ik niks over zeggen. Nou, de journalist hoorde, ja, er is een naam. Meteen nieuws, headlines, er is een naam. Bleek dat we meer van Zwol verkeerd begrepen hadden. Hij bedoelde gewoon, ik ga helemaal niks zeggen. En dat was weer een halve dag reuring. Dus nu loopt hij zelfs een beetje met zijn gezicht naar beneden langs de camera's. Van, nu kan ik niet eens meer een fout maken. Dus we zitten in die fase nu. Het is echt struisvogels en stilte. Als ik die man zie, dan zie ik meteen dat melodietje van de Muppet Show. Echt, dat kan eigenlijk. Ja, op zo'n moment heb je wel behoefte, denk ik. Waren er maar meer ketenregisseurs, dat denk ik op zo'n moment. Meer politiek nieuws kwam deze week van Frank Weerwind, onze dimissionair minister van rechtsbescherming. Voor rechtsbescherming, moet ik zeggen. Een kind uit het buitenland adopteren, dat mag niet meer. Wie nog een procedure heeft lopen, komt nog wel in aanmerking. Maar nieuwe procedures dus niet. Bij ons filmmaker Inso Radstaak in 1980 is die zelf geadopteerd uit Zuid-Korea. Wat dacht jij toen je hoorde over dit besluit? Prima. Ja? Ja. Waarom? Omdat, kijk, wat mij opvalt de hele tijd in het debat of het gesprek hierover, is iedereen zit heel erg in de emotie. En het debat wat nu gevoerd wordt, in dit geval over die adoptiestop, de enige reden waarom daarover wordt gesproken is omdat het over een kinderwens gaat. En dat vinden we allemaal zo ongelooflijk belangrijk. Hè? Iedereen heeft Ik hoorde gisteren iemand op tv zeggen, of eergisteren, van, dat het een soort mensenrecht is. Nou, dat is het niet. En ja, ik vind het heel erg opvallend hoe Jan en Alleman dit systeem aan het verdedigen is. Zonder na te denken over het belang van het kind. Nou ja, ze vinden dus een foutmarge. Ze bijvoorbeeld zeggen, nou ja, god, 30% van al die dossiers die kloppen niet. Nou, dat wordt dan blijkbaar acceptabel gevonden, want het gaat in heel veel gevallen goed. Ja, we laten verkrachters en moordenaars ook niet op straat rondlopen, omdat ze niet iedereen verkracht of vermoorden. Het gaat ook heel vaak goed, maar daar gaat het dus niet om. En, ja. De reden dat dit gaat gebeuren waarschijnlijk, hè? Want het is nog niet zeker, toch, dat er een adoptiestop komt? Of nou, het is nu per direct ingegaan? Nou, niet definitief, hè. Er zijn een aantal moties ingediend. En ja, er moet nog allemaal concreet uitvoering aan gegeven worden. Maar dit is nieuw, toch? Want om dezelfde redenen is er toch eerder besloten om niet meer te adopteren uit het buitenland? Dat was 2021. Dat was de commissie Joustra. Die had in opdracht van de overheid onderzoek gedaan naar 40 jaar misstanden. Nou, die waren er in grote getalen. En toenmalig staatssecretaris Dekker heeft toen gezegd van, nou, ik steek mijn hand er niet voor in het vuur om de poort nog open te... Maar waarom is dat dan weer teruggedraaid later? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met een hele sterke politieke lobby. Een politieke lobby van wensouders. Emotie dus weer? Tuurlijk. En dat is een lobby, die moeten we niet vergeten, die is al eigenlijk gaande vanaf 1946... toen de Nederlandse Vereniging voor Pleegouders pleitte voor een adoptiewet. En dat is alleen maar sterker geworden. Jij hebt ook wensouders. Dat waren zeker wensouders, ja. Ja. Met die nieuwe regelgeving hadden ze jou niet op kunnen halen uit Zuid-Korea. Nee. Dat is eigenlijk ook een rare gedachte, terwijl je nu fervent voorstander bent van de nieuwe beweging die wordt ingezet. Nou ja, kijk, het gaat niet om mij persoonlijk. Nee. Hè, dus, maakt je verhaal ook sterker, hoor. Dat, absoluut. Kijk, het is heel moeilijk natuurlijk om bepaalde dingen los van elkaar te zien. En ondanks dat je zou kunnen zeggen, hè, voor de buitenwacht, dat mijn adoptie geslaagd is, want ik heb nog steeds contact met adoptieouders, ik heb familie teruggevonden, et cetera. Nou ja, dat is een soort disnificatie eigenlijk van hetgeen wat adoptie is. En je ziet het ook gewoon steeds in de media, dat wie komen er aan het woord? Hè? Wat zijn de kranten, de interviews die er zijn? Nou, dat zijn altijd vanuit die wensouders. En oh god, ja, ze hebben alles doorlopen. En, ze wachten nu al zoveel jaar. Er wordt eigenlijk hier dan het beeld geschetst, alsof in het land van herkomst daar kinderen zitten te wachten die weten dat ze naar Piet en Anja gaan in Wormerveer. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want wist jij veel? Je was 3 maanden oud. Precies. Dus kijk, wat grosso modo al die adopties met elkaar gemeen hebben in al die verschillende landen van herkomst, is dat de positie van de vrouw in die landen van herkomst ongelooflijk slecht is. Dus dit staat nog allemaal los van het armoedeverhaal, maar dit heeft gewoon te maken met dat die vrouwen gewoon geen rechtspositie hebben daar. Dat er geen opvang is, dat er geen ondersteuning is voor alleenstaande moeders. Nou, ik denk als je het echt goed voor hebt met kinderrechten. En als je minister voor rechtsbescherming bent? Pak daaraan. Zorg dat je daar de druk op voert. En, maar hou op te doen alsof het om een kinderbeschermingsmaatregel gaat. Want in Nederland, het gaat over 50 adopties per jaar. Wat was het een krachtig betoog? Wat is het een krachtig betoog van jou? Zo dadelijk meer van jou en van alle andere gasten aan tafel in uur 2 van BNL in de kantine. Tot zo. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen waarom de Ieren al decennia solidair zijn met de Palestijnen. We know what it means. Recognition is an act of powerful political and symbolic value. Een opzienbarende nieuwe ontdekking bij de piramides. The Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. En van sul tot succes. De emancipatie van de nerds. Revenge of the nerds. What is a nerd? OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en... Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, okay, dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1, 6 uur. En Fidan Ekis. Ja, zo dadelijk dus uur 2 van WNL in de kantine vanuit het zonnige Rotterdam. We gaan zo dadelijk iets bijzonders doen. Namelijk een standbeeld oprichten voor een monument. Ja, dat is zo. Want Barry Stevens, televisie-icoon, theatermaker, wordt binnenkort 80 jaar. En we gaan uitgebreid met hem vooruitkijken en vieren. Dat doen we ook met andere mensen aan tafel. Vieren. Marcel Verrek, Niels Klaassen, Willem Hoofd en Insu Radstaken. Nu het nieuws van 6 uur. Hier is Jennifer Okkeloen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft op het congres van haar partij steun gekregen voor een regering met de PVV, NSC en BBB. Dat congres was vandaag in Nieuwegein en er wordt nog nageborreld door leden. Politiek verslaggever Wilma Borgman is er ook. Wilma, hoe enthousiast waren de VVD'ers? Nou, ze waren het hier in Nieuwegein over één ding echt wel roerend eens. Wat er in dat onderhandelingsakkoord staat over migratiebeleid, over asiel. Dat komt rechtstreeks uit het VVD-verkiezingsprogramma. Dus daar zijn ze heel tevreden over. En ja, over de samenwerking met de drie andere partijen. Daar zou ik het eerder gelaten noemen, de stemming hier, dan enthousiast. Met Frans Timmermans regeren van GroenLinks-PvdA, dat was eigenlijk helemaal geen optie voor de meeste VVD'ers. En helemaal niet meeregeren. Dat past niet echt bij de VVD. En dus is het gevoel bij de VVD-leden hier in Nieuwegein vandaag misschien wel het beste omschrijven als ja, eigenlijk was er gewoon geen alternatief. En dat gold ook voor Dilan Yeşilgöz. We hebben als 4 heel verschillende partijen met 4 heel verschillende leiders samen geprobeerd iets te maken van een heel complexe verkiezingsuitslag. Het was zwaar. Het was echt zwaar. Maar het is gelukt. En ik denk dat dat goed is. Niet per se omdat ik deze samenwerking nou persoonlijk zo graag wilde. Dat is niet aan de orde. Maar wel omdat we de gezamenlijke opgave voelen die de kiezer bij ons heeft neergelegd. Ja, dit was Dilan Yeşilgöz. Voor haarzelf was deze coalitie dus niet de ideale coalitie. En nu komt er een schaaltje bitterballen naar me toe. Hartelijk dank daarvoor. Dus voor Yeşilgöz was het niet de ideale coalitie. En ik denk dat dat ook voor de meeste VVD'ers vandaag hier geldt. Maar ja, het kon gewoon niet anders. Ja, het was de laatste maanden ook veel verdeeldheid binnen de partij. Hoe staat het er nu voor, nu er ook een akkoord ligt? Ja, die verdeeldheid is er op zich nog wel steeds. Maar ja, dat akkoord ligt er. En dat maakt dat die verdeeldheid wat minder zichtbaar wordt. Dilan Yüksekdag heeft in de onderhandelingen met die andere partijen best wat binnengehaald op punten die voor de VVD-achterman belangrijk zijn. Financiën bijvoorbeeld, dat asielbeleid, ook wat ik net al noemde. Steun voor Oekraïne die overeind is gebleven. Extra investeringen in defensie. Daar zijn ze hier gevoelig voor. En ook wel voor het argument dat het land nou eenmaal bestuurd moet worden. De VVD is een bestuurderspartij en zoals ze dat hier dan noemen, ze nemen de telefoon op als het land belt. Wij laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Zoals we altijd doen. Zoals ik u beloofd heb. Zonder onze liberale waarden te verkwanselen. Zonder onze identiteit te laten bepalen door degene met wie we aan tafel zitten. Maar juist vanuit de overtuiging dat er een akkoord ligt waarmee we onze liberale principes hebben kunnen verankeren. En vanuit de overtuiging dat wij de stabiliteit kunnen bieden die Nederland nodig heeft. Ja, de stabiliteit van die komende coalitie die moet voor een belangrijk deel van deze partij komen, van de VVD dus, zegt Yüksekdag. En ook dat zijn ze hier in Nieuwegein wel met haar eens. Wilma Borgman, dank je wel. Dit jaar zijn al meer dan 10.000 migranten het kanaal naar Groot-Brittannië overgestoken. En dat is een recordaantal. De meeste komen uit Afghanistan, Iran of Turkije. De regering van premier Sunak zegt er alles aan te doen om de stroom bootvluchtelingen te stoppen. Vorige maand werd een omstreden wet aangenomen waardoor illegale migranten per vliegtuig naar Rwanda kunnen worden uitgezet. Maar vanwege juridische problemen kunnen er volgens Sunak geen vluchten vertrekken voor de parlementsverkiezingen op 4 juli. Charles Leclerc start morgen op pole position in de Grand Prix van Monaco. Hij was de snelste in de kwalificatie vanmiddag. En pas op plek 6 zien we Max Verstappen terug. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, Verstappen op P6. Hoe uitzonderlijk is dat? Het is dit jaar nog niet gebeurd. Sterker nog, hij heeft dit jaar alle races P1, oftewel pole position, gepakt. Dus het is zonder meer een trendbreuk. Het is ook echt groot nieuws wereldwijd. Want Verstappen die niet vooraan staat, dat is inmiddels zo ongebruikelijk. En hij kan alleen maar zichzelf de schuld geven. Hij heeft die auto met zijn team niet op de rails gekregen. Het hele weekend eigenlijk niet. Het leek vandaag iets beter te gaan. Maar in de allerlaatste belangrijke ronde, waarin je het perfecte rondje moet neerzetten, kuste die in zijn eerste seconden in bocht 1 al een beetje de muur en was de snelheid eruit. Geen hele grote schade, maar wel een mislukte ronde. En dan weet je dat je niet meer kunt verbeteren. De anderen verbeteren nog wel, want die baan wordt sneller en sneller. En dus is het Verstappen 6e en de nummer 2 in het WK. Nou ja, naast de belager zal ik niet zeggen. Het gat is vrij groot. Maar de nummer 2 in het WK staat vooraan bij Charles Leclerc, inwoner van Monaco, in zijn thuisstad, als ik het zo mag zeggen. Pakt hij gewoon de beste plek en heeft hij de beste papieren. Ja, want is hij dan ook meteen de coureur die verslagen moet worden morgen? Ja, dat is natuurlijk een inkopper op dit circuit. Want je hebt een hoop banen waar pole position misschien niet zoveel zegt. Je hebt zelfs circuits waar het een nadeel heeft, omdat iemand anders een slipstream kan pakken. Maar Monaco, het is een heel klein stukje naar bocht 1. Daar valt bijna niet in te halen. En de anderhalf uur daarna, of de bijna 2 uur daarna, wordt het ook heel erg lastig. Dus iedereen achter Leclerc mag dromen van pech voor Leclerc, pech voor Ferrari. Een foutje, een stuurfoutje, een mislukte pitstop. Er kan van alles gebeuren, maar het gebeurt in Monaco niet zo vaak. Behalve, die disclaimer moet ik dan nog wel even erbij leggen, de kleine lettertjes. Als er één is die altijd pech heeft gehad in zijn thuisrace in Monaco, is het Charles Leclerc. Dit is zijn derde pole position. De eerste twee heeft hij niet verzilverd. Daar kon hij heel weinig aan doen. Botte pech achtervolgt hem, maar hij zei net in de persconferentie: ik denk niet meer aan het verleden. Ik heb vertrouwen. We zijn veel beter dan voorheen. En ik denk dat het goed komt morgen. En daar valt geen spel tussen te krijgen. Hij moet het alleen morgen wel even afmaken. En dat is een spelletje waarbij je vooral je vertrouwen moet uitstralen en de spanning weg moet duwen. Ja, en inhalen is dus lastig. Dus voor Verstappen zal het moeilijk worden om vooraan te komen. Heeft Verstappen ook nog iets te vrezen van zijn teamgenoot Perez? Nee, Verstappen kan één mazzeltje hebben, want de teamgenoot van Leclerc, Carlos Sainz, heeft de derde tijd, maar die heeft iemand gehinderd. En als hij daarvoor bestraft wordt, daar kijkt de wedstrijdleiding nu nog naar, dan gaat Sainz naar plek 6 en dat promoveert Verstappen naar de 5e plek. Maar dan ben je nog steeds kansloos voor de zegen, normaal gesproken. En die teamgenoot van hem, die vormbehoud moest tonen volgens zijn teambaas, dat is niet echt gelukt.

Ziggo Zakelijk. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit buurtrestaurant Samen aan de Maas. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen, met nootjes en met heel fijne gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En nog steeds bij ons aan de stamtafel televisie-icoon en theatermaker Barry Stevens. Woehoe! Groot applaus. Allemachtig. Volgende maand wordt hij alweer 80. En dat viert hij in de Lamar met een verjaardagsvoorstelling. En zitkitesurfer Willem Hooft droomt van de Paralympische Spelen. En Insoo Radstaken maakte verschillende documentaires over adoptie. Hij is net terug uit Zuid-Korea, waar hij het weeshuis bezocht, waar hij zelf gezeten heeft. Niels Klaassen is hier ook. Hij is politiek verslaggever van het AD. En u bent welkom hier bij Samen aan de Maas in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Ja, applaus ook voor, ik denk, NAC, de Nobat-Advendo-combinatie. Want wie had dat nou verwacht, Chris? Nou, echt helemaal niemand, Wieger. Het is echt ongekend, hoor. 3-0 nog steeds de voorsprong in de slotfase van dit duel in het zonnetje. Want ook in Emmen schijnt de zon bij de Hondsrug en in de buurt van de Hunnebed Highway. Ja, ja, die hebben ze hier in de buurt. Maar is het seizoen voor Emmen in ieder geval voorbij. NAC mag dus de finale gaan spelen tegen of ADO of Excelsior. Die twee spelen later in de avond in Rotterdam de return. De eerste wedstrijd werd daardoor Excelsior gewonnen met 1-2. Maar dat betekent dat in ieder geval van die hooggeklasseerde ploeg in de KKD, de keukenkampioendivisie, nummer 3, nummer 4, Rode JC, Dordrecht liggen eruit. Nummer 6, Graafschap ligt eruit. Emmen, dat vorig jaar de finale haalde en verloor uiteindelijk van Almere City en dus degradeerde, ligt er ook uit. En NAC, dat vorig jaar door Emmen hier werd uitgeschakeld in de halve finale, gaat dus door. De sportief zeker revanche. Maar na zo'n seizoen dat echt werkelijk van de ene soap aan de andere, van de ene soap naar de andere soap aan elkaar hing. Het was echt, er was altijd wel bij NAC wat te doen. En vaak was het niet echt heel erg prettig. Want ook het begin van dit seizoen bijvoorbeeld, de trainer, tweede keer zijn periode, Peter Hubala, na 5 speelronden al ontslagen wegens een hoop gedoe op. En ja, zijn opvolger Bredana notabene, Jean-Paul van Gastel, wilde in de winterstop eigenlijk alweer weg. Mocht niet, gaat dat nu alsnog doen. Maar hij gaat eerst de finale spelen met zijn NAC. 85e minuut, Emmen NAC 0-3. NAC naar de finale. Zo, de Champions League finale van de vrouwen wordt gespeeld tussen Barcelona en Olympique Lyon. Mark Kloostra is daar commentator. Je zult daar maar commentator zijn, Mark. Ja, je zal daar maar zijn. Zeker als je ter plekke bent. In Bilbao, daar zit ik niet. Ik zit in Hilversum. Om de romantiek maar eventjes te verpesten. Terwijl Lyon een bal op de paal schiet. En daar dus dichtbij de openingstreffer het is. Het is na bijna een kwartier spelen nog 0-0. In een wedstrijd die beide kanten opvliegt. Hoog tempo en mogelijkheden over en weer. Het is de kampioen van Spanje tegen de kampioen van Frankrijk. Dus het is een heerlijk affiche. Barcelona ook nog eens titelverdediger. En Lyon, ja, dat is een beetje de recordmeister. Ook al is dat geen goed Frans. Zij wonnen de Champions League al 8 keer. Dus ja, dat is wel een ploeg om serieus rekening mee te houden. De eerste 15 minuten zitten erop. Zoals ik al zei, het vliegt op en neer. Kansen voor beide clubs. Maar doelpunten, nee, die hebben we nog niet gezien in de opening van deze wedstrijd. Ja, Marcel, het moment is daar. Ja, laten we toch eventjes stilstaan bij Joep van het Hek. Mag ik dat even doen nog? Doe maar. Ja, want dat is toch een groot kunstenaar die we moeten eren en die we misschien in deze wankele tijden ook moeten koesteren. Misschien dat hij dan niet meer op het podium staat. Hoewel, je weet het nooit. Maar in ieder geval, misschien straks als minister-president, lijkt me helemaal. Maar in ieder geval als columnist. En daarin is hij onovertroffen. Dus ja, iedereen die nu aan Radio 1 luistert, denk even aan Joep. En hij speelt vanavond zijn laatste voorstelling. En een heel groot applaus. Moet hem ten deel vallen, vind ik. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er verder weer zo weinig nieuws was deze week. En als het er was, is het grotendeels langs mij heen gegaan. Want ik had te kampen met hele andere problemen. Deze column is dan ook met grote moeite tot stand gekomen. Niet omdat mijn geest sputterde, maar omdat mijn computer aan het invalideren is. Het door de tech-snoodaards ingestelde verzadigingspunt is blijkbaar bereikt. En het fabriceren van een stukje lijkt op het bereiden van een fatbike met kortsluiting. Je typt een paar woorden aan verwensingen, kom je niet eens toe. En daar is hij dan weer. We kennen hem allemaal. De kleurige taartpunt die qua draaivermogen alle politici ver in de schaduw stelt. De oertijden van het internet keren terug. Wachtend op verbinding of nadere connectie leerden we Noors. Poetsten we op plekken waar we anders nooit kwamen. En hadden we voor de middag de spruitjes al geschild. Het schijnt dat er nieuwe software in het haperende apparaat kan worden geïmplanteerd. Daarvoor moet de akelig vastgepakt lijmde glasplaat verwijderd worden, waardoor de kans op naargeestige barsten zeer aanwezig is. Ja, ze hebben overal aangedacht in Silicon Valley. Dus ja, een nieuwe dan maar weer. Die heb je in ieder geval sneller dan een nieuw Nederlands kabinet. En ook de kosten van een nieuwe computer zijn een stuk overzichtelijker dan wat het thans voorliggende wensenlijstje van Wilders en Co. aan financiële consequenties heeft. Maar ook daarover zou ik u niet volledig kunnen voorlichten, want als ik probeer te scrollen over het internet voor nadere informatie, dan is daar altijd weer die gezellig roterende strandbal. De nieuwsgaring wordt zo wel heel eenvoudig. Telkens als ik probeer om een kop aan te klikken, gaan we weer eindeloos in de wacht. Dus dan beperk je je tot de koppen. En dan kom je er in gesprekken achter dat je in Nederland zeker niet de enige bent die dat doet. Je beperken tot koppen. Een enkele kop is trouwens wel erg curieus. Deze stond gisteren op nu.nl. Let op. Wrak, uiterst succesvol Amerikaans schip uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Denk daar eens even goed over na. Wat er nou precies aan de hand is, daar ga ik doorklikkenderwijs mijn tijd niet aan besteden. Maar dit is wat mij betreft toch wel een herdefinitie van het begrip uiterst succesvol. Dan kan je het ook moeiteloos hebben over de uiterst succesvolle politicus Ronald Plasterk. Zo wordt de uiterst succesvolle Mona Keizer voor de rechter gesleept, omdat ze wat doodgewone Volendamse dingen over moslims heeft gezegd. Want een beetje premierskandidaat moet justitie achter zich aan hebben. Zo is ook bij de uiterst succesvolle senator Gom van Strien inmiddels een inval gedaan door justitie. Ooit was Gom een inval van Geert zelf. Ik lees dat Ajax verrijkt is met Farioli. Maar of het een spits, een trainer of een nieuw gerecht in het clubrestaurant is, ik geloof het wel. Ik ga niet proberen door te klikken. Ik merk het volgend seizoen wel. Wat ik eigenlijk vooral merk is dat ik door al die eindeloze vertraging van mijn computer steeds minder in alles geïnteresseerd raak. Oh ja joh, waait er een andere wind? En is er niks meer vreemd? Joh, en is de normalisering van het ongedachte de norm? En gaat daarbij de normalisering van deze formatie sneller dan de formatie zelf? Het zal best. Goh joh, gaan ze nou weer 5 weken lang kijken of er ergens nog vrienden van Wilders te vinden zijn? Ze doen maar. Past Rita Verdonk nog in het torentje? Boeien. Gaat Frans Timmermans straks echt zijn tanden laten zien? Nou, bespaar mij de aanblik. En hé, die gast van de SP liet af en toe wel zien hoe je zo'n Wilders eventueel zou kunnen aanpakken. Nou, fijn voor hem. En krijgt de VVD bij de Liberale Europese Partij een Joost Klein behandeling? Euro, gaap, gaap. En oh kijk, daar heb je Wouter de Winter weer. Ik luister al niet meer. Ik zie alleen nog maar die tollende strandbal en heb tijd genoeg om er een heel goudgeel strand bij te denken. En daarboven een wolkeloze lucht. Nou, dat vereiste de afgelopen dagen behoorlijk wat meer fantasie. Maar dan opeens, dan spat het strandballetje uiteen. Er is een kwieke jongeman in mijn computer opgestaan. Het apparaat werkt als vanouds. Pats, boem, klik. En dat is maar goed ook, want de toestand in de wereld is te alarmerend om bij in slaap te vallen. Om alles maar normaal te vinden. Om je alleen met je eigen pleziertjes en probleempjes bezig te houden. Ik sprak een buurman die niet eens wist dat er over 2 weken Europese verkiezingen zijn. Ik informeerde naar zijn computer. Spik splinternieuw. Maar hij zat er voornamelijk op te gamen. In de kantine. Ja, we hadden het voor het nieuws van 6 uur al even over met Insu Radstaken. Geadopteerd uit Zuid-Korea toen jij 3 maanden oud was. We hadden het dus over de adoptieplannen van demissionair minister voor rechtsbescherming Frank Weerwind. Want een kind uit het buitenland adopteren mag straks niet meer. En je vertelde, ik snap dat wel en ik vind dat wel goed ook. Je maakte er een documentaire over jouw eigen zaak, die voor veel meer staat. 2006 was het, geloof ik, hè? Even ja, toen kwam je het. Precies. Ja. Even een fragment laten luisteren. Can I see it? The file you have? No. It belongs to me. Oh, no. Oh, yes. It belongs to me. This is my information. Without my birth, you would never have had a file here. How come we give one file to the Netherlands and there we say we have no information whatsoever? And here in Seoul we're keeping the file with all the right information. Why are you doing that? That's why we did not meet your birth mother. Our information is just from the midwife, not from your birth mother. So we are not sure about this information. Wat geeft dit precies aan? We horen jou. Ja, woede, opgekropte woede, dat is het denk ik wel. En ook de belemmering naar een antwoord op waar kom ik nou precies vandaan? Ja, wat je hoort is, zijn leugens, ja, hè, van dergelijke instanties. En kijk, ik ben heel erg geprivilegeerd dat het mij gelukte en dat ik die camera bij me had. En dat we daardoor verder en sneller bij bepaalde dingen konden komen dan andere geadopteerden die dat pad willen afleggen. Maar voor mensen die het misschien niet goed hebben kunnen volgen, dat is een kort fragmentje. Wat gebeurt hier precies? Ik ben daar in het weeshuis en ik ben daar eigenlijk om te controleren of zij daar meer informatie hebben over biologische ouders. Nou, dat blijkt dus het geval te zijn, terwijl het dossier wat naar Nederland gestuurd is, daarin staat nou vader onbekend, moeder onbekend, we weten helemaal niks. Nou, dus op papier klopt het. Hè? Dus op papier is dan een kind adoptabel gemaakt. Waardoor het helemaal oké lijkt. Nou, dat is dus niet zo. Dat is in heel veel gevallen niet zo. En politiek gezien, en waar zeg maar ook die wensouderlobby ook mee schermt, is het Haagse adoptieverdrag, weet je wel. Maar dat is. Kijk, Nederland kan helemaal niet controles uitvoeren in het land van herkomst. Hè, dus dat Haagse adoptieverdrag, dat is dan bedoeld, ja, eigenlijk om een soort schijn van legaliteit aan dat soort adopties mee te geven. Dus het is heel lastig om dat te controleren. En als je het hebt over de misstanden binnen het systeem, dus dan gaat het in het land van herkomst gaat het mis. Nou ja, het is in elk geval niet Nederland te controleren. Nederland weet niet welke informatie. Precies, het is niet te controleren. Dus, maar die landen die zeggen dan, alles is goed, twee duimpjes omhoog. En Nederland zegt dan, okay, dat geloven we dan maar. Weet je, en ik bedoel, ik zit dit hier niet zelf te verzinnen. Ik bedoel, er zijn een aantal geadopteerden in Nederland die heel erg actief bezig zijn met dit soort informatie naar boven halen. Eén daarvan is iemand uit mijn adoptiegroep, die ook in mijn film zit. Dat is Donghee Kim. Zij heeft een stichting opgericht, Stichting Aran. Nou, dat kun je volgen op LinkedIn en op Instagram. En daaruit wordt continu eigenlijk uit de doeken gedaan hoe bepaalde dingen werken. Weet je, dus dat zijn, en er zijn er nog een aantal mensen die de Nederlandse staat voor de rechter hebben gesleept. Die dat dan winnen, waarna vervolgens die staat weer gaat doorprocederen. Dus er zijn meerdere moties ingediend destijds. Niet alleen om een adoptiestop af te dwingen, maar ook om de staat eigenlijk ter verantwoording te roepen. En hou verdikken men nou eens een keer op met dat doorprocederen tegen geadopteerden. Kun je in zijn algemeenheid zeggen dat de sterke wens van adoptieouders de eventuele wens van adoptiekinderen al die tijd heeft overschaduwd? Volledig. Volledig. En ik las laatst een zeer interessant wetenschappelijk artikel dat iemand had onderzocht, eigenlijk over de impact van het tv-programma Spoorloos, wat al 35 jaar lang op onze Nederlandse buis te zien. En de impact eigenlijk van dat programma op het beeld wat men heeft over adoptie en een geadopteerde. En ja, dat is ook zo'n programma waarin je dus week in week uit voor 1,5 miljoen kijkers een soort Disney-verhaal presenteert. Wat wordt geromantiseerd. Nou ja, wat Lucille Werner laatst op televisie zei, ja, het is een verhaal van hoop en geluk. Ja, maar het is ook, er zit ook een andere kant aan. En, dus en. Ja, en kijk, dus, en daarom zei ik net ook van ja, bij adoptie doen we dan alleen. Ja, weet je, die foutmarge die er dan is, ja, die moeten we dan maar accepteren. Want kijk hoe gelukkig ze met z'n allen zijn. Dat er vervolgens ook nog hele volkstammen zijn die gewoon niet bij hun kijk, wat. Laat ik het zo zeggen. Een van de dingen die voor mij een eye-opener was toen dat commissie Joustra-rapport uitkwam, was dat het een mensenrecht is om te weten waar je vandaan komt. Mm-hmm. Nou, dat is dus een mensenrecht. Dat wordt doorlopend dus geschonden door staten, maar ook door de Nederlandse staat. Ja, jij zei eerder, je moet niet naar de individuele verhalen kijken. Je moet naar het grote plaatje, naar het systeem kijken. Maar toch, om het even wel persoonlijk te maken. Wieger zei al eerder in de uitzending, Vroeg naar jouw persoonlijke verhaal. Stel dat jij dat dit niet had gekund. Stel dat er niet geadopteerd kon worden uit het buitenland. Dan was jij hier niet geweest. Wat was er dan met jou gebeurd? Wat gebeurt met die kinderen straks als ze hier niet geadopteerd kunnen worden? En dus in het land van herkomst. Ben je dan, ja, is die wens van een kind, wordt die dan wel behartigd? Dat weten we toch ook niet? Nee, daar is, wat was er met jou gebeurd? Daar is heel weinig onderzoek naar gedaan. Kijk, je moet eigenlijk daarvoor nog eigenlijk een stap daarvoor gaan. En dat is te kijken naar de oorzaak waarom een moeder zich gedwongen voelt om een kind af te staan. Wat was dat in jouw geval? Nou, in Korea is het zo dat de vrouw tot op de dag van vandaag heeft een ongelooflijk slechte positie. Wat dat betreft zitten ze daar nog echt in het Nederland van de jaren 50. Weet je, een vrouw moet achter het aanrecht staan. Het is een zeer patriarchale samenleving waarin mensen, dus de pater familias, mensen in en uit het familieregister kunnen schrappen. Als je daar wordt uitgeschrapt omdat jij dus een ongehuwde moeder bent en een schande bent van de familie, et cetera, dan besta je dus gewoon niet meer. Voor dat soort vrouwen, alleenstaande vrouwen, vrouwen die zwanger worden of tiener moeten, er is niet of nauwelijks opvang daarvoor of ondersteuning. Dus wat ik steeds meer zie, is dat oorzaken van die adoptie komt van een zeer erbarmelijke situatie van vrouwen in die landen van herkomst. En onvrijwillig eigenlijk. En onvrijwillig. Je kind al. Er wordt druk gezet op dergelijke vrouwen. Nou ja, als jij het zo goed voor hebt met kinderen, ga daar dan druk op zetten. Hoe was het voor jouw moeder? Hoe is dat gegaan in jouw persoonlijke... Nou, dat is geen carnavalsnummer, zal ik maar zeggen. Nee, die was 19, ongehuwd, zwanger geraakt. Heeft zeer veel druk ervaren vanuit haar omgeving. Maar ook van haar behandelend arts en het verplegend personeel daaronder. Weet je, toen ik haar sprak daarover, toen zei zij van, nou, ik wilde eigenlijk jou houden. Maar dat werd me zo afgeraden en eigenlijk onmogelijk gemaakt door mijn omgeving, door familie, et cetera. Daar was gewoon geen steun voor. Zij vertelde jou, ik wilde jou houden. Ja. Toen je haar sprak, dacht je ook, ik wil jou houden? Ja, daar ga je niet over, hè? Ik bedoel, daar ga je niet over. Het is, maar ik boor hier een zekere emotie aan ook. Nou ja, tuurlijk. Het is... dit is een proces, hè, waar je in zit. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je komt erachter dat je niet alles kunt afdwingen. En waar ik de afgelopen 20 jaar ben achtergekomen, is dat ik eigenlijk veel meer inzicht, begrip en kennis heb vergaard eigenlijk over de positie van de biologische familie. Ja. Voor die biologische familie is dat die schok of het trauma, om het zo te zeggen, die leven daar al veel langer mee dan de geadopteerden, basically. Hè? Dus dat is ook het hele probleem, die misstanden komen... Jij zegt eigenlijk, houden jullie door te adopteren die problemen daar in stand? Ja, maar je doet alsof je... Een oplossing biedt. Ja, een oplossing biedt. Ja. Er komt een vervolg op de dok, hè? Ja, daar ben ik nu mee bezig. Ja, ik ben net terug uit Korea. En wat is de rode draad daarvan? Nou, kijk, in Made in Korea, mijn eerste film zoek ik alle geadopteerden weer op die met mij in het vliegtuig zaten toen we aankwamen in Nederland. En wat ik nu ga doen, ik ben met al deze mensen nog steeds in contact. Hè, dat zijn vrienden geworden. Een daarvan is dus zeer politiek actief geworden, zeg maar, op dat adoptievlak. Ja, wat wij gaan doen, is wij gaan aan de ene kant reflecteren op de afgelopen 20 jaar. We gaan een balans opmaken, maar we gaan ook vooruitkijken. En het is denk ik heel erg belangrijk dat die stem van geadopteerden en het point of view van die geadopteerden nu veel meer de spotlight krijgt. Want als we kijken naar de afgelopen 50 jaar, dat was het narratief altijd het narratief van de adoptieouders. Spotlights kwamen deze uitzendingen ook op jou te staan. En wat zijn we dankbaar voor je heldere uitleg. En we wensen je heel veel succes en ook sterkte. Mag dat in dit geval zeggen? Ik denk het wel. Dank. Het nieuws van 6:30 volgt nu. Gelezen door Lot Lewin. NPO Radio 1. Bij een Russische aanval op een grote doe-het-zelfzaak in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen gewonden, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur werd het pand geraakt door 2 bommen. De winkel ging in vlammen op. Een meerderheid van de VVD-leden heeft op het partijcongres vandaag steun uitgesproken voor het coalitieakkoord. Toch waren er ook veel kritische leden. Jessel Gus vroeg hen om vertrouwen en gaf toe dat in het akkoord punten staan waarover de fractie minder enthousiast is. Dit jaar zijn er tot nu toe al meer dan 10.000 migranten het kanaal naar Groot-Brittannië overgestoken. En dat is een recordaantal. De Britse regering is van plan om hard op te treden tegen illegale migranten en ze per vliegtuig naar Rwanda te sturen. En Manchester United heeft de FA Cup gewonnen. De club van Erik ten Hag vond in de finale verrassend met 2-1 van stadsrivaal Manchester City. Hoe lang ten Hag nog trainer blijft bij Manchester United blijft de vraag. Na een matig seizoen zijn er veel geruchten over een mogelijk ontslag. Marco Verhoef, je zou ons eens moeten zien zitten. Dan zie je toegeknepen oogjes. En eigenlijk vinden we dat maar wat fijn. Ja, ik zat net mee Want te daar kijken. Is de zon. Ja, ik zat net mee te kijken op de webcam. En jullie zaten inderdaad goed in het zonnetje daar. Nou, hier in Hilversum schijnt de zon ook af en toe. Dat doet hij op veel meer plaatsen. Vooral in het noorden van het land komen nog een paar buien voor. Die gaan verdwijnen. En de opklaringen winnen ook terrein. En zul je zeggen, wat heb ik eraan? Want het wordt zometeen donker. Het wordt avond, het wordt nacht. Ja, dat is inderdaad even niet anders. Maar de nacht verloopt wel droog. Met opklaringen en hier en naar nevel of mist, vooral in het noorden van het land. Minimumtemperatuur 10 graden. Ja, dan morgenochtend voor veel mensen toch nog wel wat zon. In het zuidwesten valt dat al vrij snel tegen. En daar dienen zich ook als eerste regen- en onweersbuien aan. Aan het eind van de ochtend, begin van de middag trekken die dan het land over. En dan wordt het op veel meer plaatsen nat. Heb je pech met zo'n felle bui, dan heb je dus niet alleen onweer, maar ook hagel. En kan er in korte tijd vrij veel regen vallen. Heb je geluk, schijnt de zon nog eventjes. En maximumtemperaturen liggen tussen de 20 en 23 graden. Dat is relatief hoog voor de tijd van het jaar. Na het weekend zakt de temperatuur wel weer. De maxima liggen dan steeds rond de graad of 18. Maandag verloopt meest droog, dinsdag een enkele bui en woensdag is het weer natter. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, hoe moet het toch zijn als je bijna 80 bent en mensen denken dat je 60 bent? Het is een heel bijzonder verhaal en... Nou, beter dan omgekeerd. Ja, dat is ook waar. Maar Barry Stevens, wat is het toch leuk dat je hier bent. Dames en heren, Barry Stevens. Bijna 80, maar inderdaad, dat zou je dus niet zeggen. Hoe hou jij jezelf zo jong, Barry? Oh, wauw. Door, denk ik, een behoorlijk gezond leven. Ik eet veel yoghurt. Ik rook niet, ik drink niet. Ik ga wel nog steeds... Ondanks dat ik het hard naar de sportschool. Ik ga een paar keer per week naar de gym toe. Hij wel. Dus, en ik fiets heel graag. En wandel, dat moet ik ook doen. Dus op die manier leef ik. En ik leef in een soort eerlijkheid met mezelf. En ik moet ook eerlijk zeggen over die adoptieverhaal, wat ik zo prachtig net vond. Dus ik zat ineens te denken, god, ik wou dat mijn moeder hier was en dat ik mijn 80 jaar en mijn 60 jaar in het vak had kunnen delen met haar en mijn vader. Die zijn al lang vertrokken en dat raakte mij heel diep even. Dus ik word daar best wel even emotioneel van. Ja. Met wie deel je dat nu, Barry? Een enkeling, een paar hele goede vrienden. En ik had natuurlijk een keus gemaakt om op 11 juni... om in de Delamar Theater een soort afscheid... maar ook een soort duidelijk laten zien van... God, ik heb 60 jaar kanker gehad in Nederland... die ik in mijn eigen land nooit zou krijgen. Ik heb dingen hier mogen doen... van tv-series, van dansprogramma's, jarenlang choreograaf, acteur. Ja, gewoon beter laat dan nooit onvergetelijke momenten in mijn leven. Daar ben ik zeer, zeer dankbaar voor. En dat waar ik kwam op een heel bijzonder menselijke manier... een beetje een gevoel tonen naar... een paar mensen die uitgenodigd zijn om te laten zien hoe dankbaar ik ben daarvoor. Als voor een groot deel je leven bestaat uit het theater, daar waar altijd publiek is, waar altijd gezelschap is, is het dan als je van je theater bent afgeklommen, van het podium af in één keer kil en eenzaam? Ja, zeker. Ik, het vereenzaamt me. bekendheid is op dat moment zelf is het meegenomen. Maar het is ook een heel gevaarlijke emotie of gevoel waar je doorheen gaat. Want bijvoorbeeld als ik 10 jaar lang bij de Samick Show heb gezeten en 5 of 6 miljoen mensen daar zaten te kijken. Zo. En dat valt weg. En dan ineens een paar maanden later hebben mensen iets van, god, ik ken jou toch ergens van. Dus het is, je moet wel heel goed weten hoe je met dat soort dingen omgaat. Ja, je zou ook kunnen denken, 5, 6 miljoen mensen kijken dan wekelijks. Aha. Ik was één van hen. Mm-hmm. Zoveel succes en zoveel bekendheid, dat geeft je zoveel zelfvertrouwen. Daar kun je jaren op teren, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Nee, het heeft mijn leven gekleurd. Het heeft mij een bepaald soort frustratie in mezelf, een minderwaardigheidscomplex wat ik altijd heb gehad. Het heeft me geholpen om door het bestaan heen te komen. En ik merk nu wel dat de tijd gaat zo snel. De feit dat ik ineens 80 ga worden, dat is een ondenkbare fenomeen voor mij om dat überhaupt te moeten accepteren. En ik wil daar zo eerlijk mogelijk mee omgaan met dat gevoel. Voel je je niet gewaardeerd? Miskend? Juist. Ja, ik denk dat ik soms het gevoel had van, ja, ik wel dat mensen had gezien hoe ik met zoveel passie en toewijding naar alles wat ik deed. Ik heb nooit gedacht, oh, dat doe ik maar even. Of oh, dit is zo makkelijk. Of het is dit. Maar ik heb met zoveel liefde gedaan wat ik wilde doen. En ik heb het gevoel, bijvoorbeeld, ik heb 10 jaar bij een academie gezeten. Mensen, jonge mensen gekoesterd, geholpen. Laten inzien van dat 5 minuten op tv, daar word je niet vrolijk of gelukkig van. Je moet wel weten, waarom doe je dit? Wat is je drive hier? Wie gaat je opvangen? Ik bedoel, net zoals Joost Klein bijvoorbeeld, dat hele tafereel om de man heen is er niemand die heeft kunnen tegen hem zeggen, jongen, je moet wel even dimmen. Het hoort bij ons vak. Publiciteit, filmen, interviews. Je moet daar wel weten mee om te gaan. En ik denk dat ik dat wel heb gedaan. Maar ook met een soort gevoel, oké, dat is mooi geweest, maar nu ga ik even aan mezelf denken, maar. Maar Fidan vroeg, voel je miskend? Toen zei je wel ja. Ja, omdat ik vind dat ik gewoon, ja, gewoon dingen heb gedaan, laten zien. Met zoveel toewijding. En soms zie ik mensen die opgehemeld worden of een soort bekroning krijgen, waarvan ik denk, maar hebben jullie niet gezien wat ik echt met lief en leed en gevochten heb om de waarheid te maken van waar ik in geloofde. Ik heb altijd in geloofd in wat ik deed. Ook zelfs toen ik prostaatkant. Welke bekroning, denk je, had je gewenst? Ja, ik weet het niet. Om het concreter te maken. Want eigenlijk, jij wilt eigenlijk kunnen, want je wordt natuurlijk wel gewaardeerd en jij wordt natuurlijk wel herkend en erkend. Maar je wilt blijkbaar af kunnen meten aan bijvoorbeeld een daadwerkelijke, concrete bekroning. Ja, een soort dat? Gevoel van, kijk, als je zelf oorspronkelijk, je hebt zelf veroorzaakt, vooral doorgaan. Dat is een kreet die ik heb geroepen. Iedereen heeft het overgenomen, het is toegeëigend, maar het heeft me wel in een soort hokjesgeest geplaatst. Okay. Het heeft me een gevoel gegeven, ach, die jongen die kan alleen maar vooral doorgaan. Dus mensen gaan voor je denken. Mensen moeten niet voor me denken, ik kan zelf denken. Maar je wordt, en ik merk het nu ook. Ook dacht ik, joh, hij is klaar, laat me gaan, hij moet dood, laat hem begraven. Of, maar is dat, Barry, eventjes, want sorry. Doen mensen die het goed met jou menen, en volgens mij menen wij het nu ook heel goed met jou. Jazeker. En houden wij ook van je. Is dat die en je vrienden, dat is toch veel belangrijker dan wat de dagkoersen zijn in de showbiz. Want dat hoort bij de showbiz, hè. Het ene moment ben je geweldig, dan gooien ze weer voor de bus als ze er een hoop kranten of iets andere dingen mee kunnen verkopen of weet ik veel wat. Dus het is blijkbaar toch ook een soort van ontevredenheid of een gemisgevoel wat je bij jezelf hebt. Terwijl ik kan me voorstellen dat je dat helemaal niet hoeft te hebben met jou. Wat je allemaal hebt gedaan en wat je kan. En wat je nu nog steeds uitstraalt. Wat ook eigenlijk een enorm voorbeeld is voor alle mensen die jou zo aanhoren hier. Mm-hmm. Dus laat ik dan even dit, zoals Matthijs van Nieuwkant al zo mooi, klein monumentje voor je oprichten. Want als je op je 80ste nog niet tevreden bent, wanneer word je dan wel, Barry? Oh, ik denk dat als ik 80 ben, op 11 juni. 11 juni? 11 juni. Oh, dan is, allemaal, dan is het al bijna gebeurd. Dan is het bijna gebeurd, begrijp je. Je zei dat net, hè? Vooral doorgaan. Dus natuurlijk die gevleugelde uitspraak van jou. Maar hoe is die van toepassing op jou, Willem Hoofd? Jij bent sit kitesurfer. Want durf te dromen, geen golf is te hoog. Dit zijn zeegeluiden. Heel herkenbaar. Zeg dat er even bij. Precies. Voor de mensen die denken, wat gebeurt daar in Rotterdam? Er komt een schip voorbij hier. Geen golf te hoog, want als je echt iets wil, dan is veel mogelijk. Dat is krachtige taal, hoopgevend ook. Maar het is veel meer dan dat. Het is ook een motto, jouw motto. Voorgeleefd door jou dus. Je hebt een tragisch ongeluk meegemaakt. En je zag daardoor dromen vervliegen. Maar ook nieuwe dromen opdoemen. Durf te dromen dus. Geen golf is te hoog. Sit kitesurfer, Willem Hoofd is hier en daar zijn we zo blij mee. Kitesurfer, ja, mensen hebben dat we denken, dat, ik weet wel wat het is, maar leg het toch nog eventjes uit. Ja, kitesurfen is wat je aan de kust ook vaak ziet. Mensen die met een vlieger over het water heen vliegen, om het zomaar te zeggen. Dus je hebt een surfboard aan je benen normaal gesproken. En een vlieger in de lucht. Ja, normaal gesproken. Jij hebt benen, maar die functioneren niet meer. En dus is daar voor jou de uitkomst sit kitesurfen? Exact, ja. Maar mensen moeten wel weten dat jij ook aan het reguliere NK hebt meegedaan. En tot de halve finale bent gekomen. Hè? Zo absurd goed ben jij dus. Dat klopt inderdaad. Ik surf nu 5 jaar professioneel. Dus ik ben na mijn ongeluk daarmee eigenlijk zo fanatiek aan het werk gegaan. Dat ik dacht, kijk hoe ver ik kan komen ermee. En er zijn mooie dingen uit voortgekomen. En ja. Hoe hoog je ermee kunt komen? 11 meter, hoe hoog is dat? Ja, 2 maanden geleden in Zuid-Afrika het wereldrecord gebroken met hoogste sprong. Dus, dankjewel. Ja, 11,1 meter. Dus, maar dat is absurd, hè? Ja, het is een mooi uitzicht vandaar. Dat kan ik je wel zeggen, ja. Doodeng. Op dat moment, als ik aan het surfen ben, dan zit ik zoveel adrenaline en ben ik gewoon echt levend. Dan heeft een beetje hoogtevrees, 11,1 meter. Ja, dat zou ik echt niet. Kan gewoon over een flatgebouw heen. Dus. Nee, ja. Ja, nou ja, zeker. En ik ben benieuwd hoe ver ik het nog kan schoppen daar. Maar zeker. Gaat het daarom, die hoogte bereiken, of ligt de motivatie elders? Je hebt met kiten verschillende disciplines. Dus één deel is echt zo hoog mogelijk springen. Maar ook bepaalde tricks die je dan in de lucht doet. Met je kite. Of waardoor je enorm veel snelheid maakt als je in de lucht zit bijvoorbeeld. Of een soort salto's doet. Maar je kan ook een andere discipline doen. Waarbij je veel meer bijvoorbeeld het golfsurfen met kiten combineert. Dus dat doe je zeg maar echt op een plek met hoge golven. En dan is het echt de golf afsurfen. En daar helpt je kite je ook mee. Zo hoog komen, dat is sowieso al heel erg knap. Maar het is nog veel knapper als je weet dat je uit een heel diep dal komt. Zeker. 7 jaar geleden nu dat ik het motorongeluk had, waardoor ik in een rolstoel ben beland. En ten tijde van het ongeluk had ik gewoon heel veel tijd gehad ook om na te denken over het leven. Van wat is nou echt belangrijk? En een van de dingen die me enorm dwars zat is dat ik altijd surfdromen had, maar die dan uitstelde met de gedachte, ik doe het volgend jaar wel, want nu is iets anders belangrijker. Eerst carrière maken of nog een studie erbij doen. Of, maar wat bedoel je met dat doe ik volgend jaar wel? Want je deed het al wel als hobby, toch? Je bedoelt echt daadwerkelijk aan wedstrijden meedoen bijvoorbeeld? Ja, vooral naar echt bepaalde plekken in de wereld reizen. Ja, okay. Om daar dan langere tijd te zijn. En dat is moeilijk te combineren met, ik had gewoon een kantoorbaan hiervoor. Waar ik fulltime werkte. Dus en ik dacht wel na het ongeluk van ik ga niks meer in de weg laten komen tussen mij en mijn droom. Ik ga echt maximaal inzetten om weer te leren surfen en naar Zuid-Afrika te gaan. Maar die maximale inzet, die had je ook nodig. Want hoe heb je dat allemaal bereikt? Na dat ongeluk, want inderdaad, verlamd geraakt. Je benen gaan het nooit meer doen. Dat is mentaal een giga-aanslag. Dat is fysiek een giga-aanslag. Hoe kun je dan toch die top bereiken? Ja, het is een samenloop van omstandigheden geweest natuurlijk. Als ik erop terugkijk is het bizar geweest in hoe in zo'n korte tijd eigenlijk zoveel veranderingen elkaar opvolgden. Ik heb een half jaar heb ik echt in een revalidatiecentrum gewoond. En ja, was ik alleen maar vol bezig om weer gewoon te leren voor mezelf te zorgen. Maar daarna ben ik me vol op het surfen gaan focussen. En ja, uiteindelijk 2 jaar na mijn ongeluk ben ik de reis waar ik zo lang op had gewacht waar gaan maken, naar Zuid-Afrika gereisd. En ja, daar op meters hoge golven kunnen surfen. Ja. Hoe train je hiervoor? Ik neem aan dat je bovenlijf dan heel sterk moet zijn. Of dat je vooral je bovenlijf traint. Zeker, ja. Dus het is echt weer balans terugvinden natuurlijk. Veel met mijn bovenlijf gedaan, ook op het gebied met zwemmen. Want ja, ik dacht, als er dan iets misgaat, kan ik in ieder geval terug naar de kant. Er waren ook niet veel mensen die dit voor mij gedaan hadden. Dus ja, je moet dan toch jezelf goed voorbereiden. Maar ook veel veiligheidstrainingen gedaan in bijvoorbeeld het zwembad. Met dat mijn vrienden dan touwen om me heen draaiden. En dan moest ik, terwijl ik door het water werd gesleurd, mezelf eigenlijk in ontspanning houden en loskrijgen. Doe ik ook altijd op vakantie, vind ik zo leuk. Je doet het met je kinderen toch, Wieger? Je doet het toch met je kinderen? Ja, hier een paar touwen vindt papa leuk. Ketenmanagement. Je vertelt het zo makkelijk, terwijl het moet ook wel heel eng zijn. En ook een lang traject, lijkt mij. Ja, zeker. Nou, ik heb wel momenten gehad dat het natuurlijk eng was. Tegelijkertijd voelde ik een enorme gedrevenheid van ik wil dit weer doen. En ja, het mooie is misschien wel dat het voelt bijna alsof het leven me ook een beetje in die kant duwde. Want de reden dat in zo'n korte tijd zoveel vooruitgang erin kwam, is ook omdat om me heen leken er van allerlei kansen naar me toe te komen. En vrienden die me gingen helpen, maar ook mensen die ik niet kende. Na 2 jaar kreeg ik van een van de grootste kitesurfmerken een sponsorship aangeboden. Waardoor ik ineens een paar maanden per jaar op reis kon. Naast dat ik zelf het surfen gewoon geweldig vind om te doen, kreeg ik ook steeds vaker van andere mensen in de wereld berichten die net als ik in een rolstoel zitten en zoiets hebben van, hey, dit ziet er vet uit. Ja, dit wil ik ook leren. Inspireert anderen ook, dus mooi. Ja, precies. En toen is ook het idee ontstaan om te kijken van, kunnen we het niet mogelijk gaan maken voor meer mensen in mijn situatie om die drempel te gaan verlagen. Nou ja, maar je vertelde net, ik wist toen echt van, ik ga dat niet meer uitstellen. Als ik iets wil, ga ik het gewoon nu doen. Barry Stevens, jij bent bijna 80. Ik kan me voorstellen dat dit ook voor jou inspirerend werkt, toch? Oh, ongelooflijk. Ja. Ik vind het echt heel knap. Ik heb enorm respect voor je gedrevenheid en dat je absoluut niet klaar bent. En ik voorzie dat je toch overwint om toch te lopen. Again. Dit gun ik je van de grond van mijn hart. Dat meen ik echt. Dat verdien je ook. Zeker. En die Paralympische Spelen komen er straks aan. Maar voor kitesurfen, zit kitesurfen, is er nog geen onderdeel beschikbaar, om het zo eens uit te drukken? Klopt inderdaad, ja. Zoals ik al zei, toen ik begon 6 jaar geleden, toen waren er maar een paar mensen in de wereld die deze sport überhaupt deden. Een paar pioniers. Maar met het idee dat ik dacht, kunnen we dit niet voor meer mensen mogelijk gaan maken, heb ik 4 jaar geleden een stichting opgericht. De Willem Hoofd Foundation, die als doel heeft om de sport te helpen groeien. En ja, de ambitie die ik heb met de stichting is ook om de sport zo ver te laten groeien dat we gewoon zitkite een Paralympische sport gaan worden. En onderhand zie je dat we enorme stappen gemaakt hebben. Maar doe eens een voorspelling. 2028, is het dan zover? Het heeft ongeveer 8 jaar geduurd om het normale kite op de Spelen te krijgen. Aankomende Spelen is dat voor het eerst dat die nu mee gaan doen. Ja. Dus ja, ik hou wel rekening met ongeveer zo'n horizon. Ik ben vol vertrouwen. Je ziet dat er meer vraag is dan aanbod. Je ziet wereldwijd allerlei initiatieven opstarten. Ik ben ook met alle continenten aan het bellen om dat te begeleiden en te helpen, zeg maar. Komt ook nog die Paralympische Spelen, die komen vanzelf, maar niet in Parijs, misschien ook niet in 2028, maar dan nog zeker in 2032. En jij wint daar goud, dat weten we met elkaar. Jij gaat een kitesurftocht organiseren, wat is dat dan? Klopt inderdaad, ja. Om geld in te zamelen voor de stichting organiseren we een downwinder, zoals dat binnen het kite heet. Dus dan ga je van eigenlijk strandplaats 1 naar strandplaats 2 varen langs de kust. Een tocht van 25 kilometer. En dat gaan we doen met meer dan 100 kiters. Het is een initiatief wat ik samen doe met Calvé Pinnekaas. Ik ben door een vriendin benaderd die daar werkt. Die had mijn boek gelezen en die zei van, hey, we moeten ons gaan inzetten hiervoor en gaan helpen dat die sport gaat groeien. Ja. En ongelooflijk dankbaar voor iedereen die ons support ook met de tocht. Het gaat goed met de inzamelingen. Het doel is om 75.000 euro op te halen en de teller staat nu op 32.000. En deze maand gaat het event plaatsvinden. Geweldig. Van waar tot waar is het? We gaan van Noordwijk naar IJmuiden. Ja. Dus, wil je meedoen dan, Marcel? Ja, ik wou dit zeggen. Zeker doe ik mee. Ja hoor. Nou, dat is hartstikke leuk. Je laat zeggen, ik sport moet groeien. Maar jij laat ook mensen supporter groeien door jouw instelling. Geen golf is te hoog. Ik vroeg me af, is dat iets dat je dan van nature hebt? Of waar jij ook wel aan moet werken? Vroeger was ik wel een stuk minder goed in met emoties omgaan. Laat ik het zo zeggen. Ik was iemand die het meer allemaal van binnen hield. Ik denk zoals veel jonge mensen wat meer hebben. Maar ik heb wel gemerkt, als je dat doet, dan kom je echt in de knoop met jezelf. Ja, en toen had ik wat meer door hoe het leven werkte. En toen kreeg ik op mijn 26e dus het motorongeluk. En ik weet dat ik toen dacht, laat ik nu precies het tegenovergestelde doen. En ja, in plaats van alles binnenhouden, gewoon ventileren, mezelf uitspreken. Hulp durven vragen aan de mensen om me heen. En ik merk nu dat ook... Ik werk als motiverend spreker. En dit zijn ook de levenslessen die ik deel op het podium aan bedrijven en scholen. Ik denk dat binnenkort jij samen met Berry dat nieuwe kabinet uit de put zal moeten praten. Nou, maar wel heel mooi wat jij zegt, Marcel. Want dat voelen we allemaal. Jij bent een motiverend spreker voor ons, maar ook voor al die luisteraars. Wat een indrukwekkend verhaal, Fidan, toch? Hè? Ja, ik ben helemaal geïnspireerd. Ja. Ik vind het zo knap dat je dan zo op zo'n sterke, krachtige manier ook terug kan komen. En ook nog eens anderen helpen. Dat, ik geloof dat in elke tegenslag een parel verborgen zit. Maar je moet er wel zelf naar op zoek gaan. En als spreker vertel ik natuurlijk over mijn eigen verhaal. Alleen niet iedereen die komt in een rolstoel terecht. Maar wel iedereen krijgt te maken met tegenslag. En iedereen op zijn eigen manier. En hoe geef je daar nou op een manier vorm aan dat het je niet alleen maar in de weg zit? Ja, maar dat je er, ik denk als mens ook van kan groeien of juist krachtiger van wordt. Tegenslag. En dat vind ik heel leuk om over te vertellen. Heel mooi en dat doe je ook heel erg goed. Barry Stevens, tegenslag heb jij ook gekend, zoals ieder mens. Mm-hmm. Op wat voor manier ben je daar sterker door geworden? Zeker. En de waardering van de simplistische dingen in het leven. Toen ik prostaatkanker kreeg, dacht ik, het wereld vergaat. Ik dacht, wat heeft het voor zin? En mijn seksualiteit werd van me afgenomen. En dat vond ik geestelijk heel lastig, heel, heel moeilijk. Omdat een seksueel gevoel is een gedrevenheid in welke mens dan ook. En dat was van me afgenomen. Dus ik had altijd een gevoel van, ik word gestraft, maar waarom? En dat moest ik wel onderzoeken in mijzelf en mijn vader had in Engeland ook dementie op datzelfde moment. Dus dat was een zeer confronterende tijd voor mij. Maar dat heeft me wel veel meer in een evenwicht gebracht van het überhaupt het hele bestaan. Dus. Ja. Je bent bijna 80. Mm-hmm. We mogen ervan uitgaan dat je wel over de helft bent. Ik bedoel dat niet dreigend, maar nee, dat is... Nee, nee, helemaal niet. Nee. Je hoort wel eens bij mensen die ouder zeggen, ik heb veel meer rust nu. Ik heb dus niet gevoeld. Nee. Rustige man. Ik zou proberen morgen als ik ga wandelen, maar... ik heb een soort... Oh god, ik moet opschieten en ik wil dit en ik wil dat. En ik zou graag een comedy willen maken. Dus dat hoofd werkt wel, maar... Dat is perfect en ideaal. Dat zou ik ook willen als ik 80 ben. Straks. Precies. Dat moet je nooit hebben. Stoppen. Nee, je bent nooit klaar, namelijk. Je moet nooit. Altijd werken naar iets en iets willen bereiken. Precies. En de beste willen zijn. Je moet alleen, als je naar je eind toe gaat, moet je wel het zoveel mogelijk leren van... zit dat zo, zit dat zo. De liefde, passie. Bewondering, nieuwsgierig zijn. En respect naar zulke mensen die tegenover naar jou... En iedereen die hier zit. Ja, we moeten met elkaar veel meer liefde geven. Dat zijn zulke mooie woorden. Daar sluiten we mee af. Heeft ook wel te maken met dat we nog maar 18 seconden hebben. Ja, nee, maar dat zeg ik eerlijk bij. En dank jullie wel voor het komen naar Rotterdam. Volgende week zijn we precies op dezelfde locatie, omdat die zo goed bevalt. Zo dadelijk langs de lijn met Edwin Cornelis en Suze van Klee. Fijne avond nog. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. We worden wakker in de biesbos met het hompende geluid van de roerdomp. We gaan op zoek naar de zeldzame grote vuurvlinder. Oh, wel een rups. Ja? Heb je er een? Ja, toch wel. En in een enorme meeuwenkolonie moeten we witte, flatse poep ontwijken. Ze gebruiken de roepert en de poepert als afweermechanisme. En verder, omarm de slak. Wat hebben de Europese verkiezingen de natuur te bieden? En de column van Bibi Dumontak. Morgenochtend